Gazete. Merhaba kainat. Bugün 22 Ocak Cuma. Yıl 2010. Ay 1. Gün 22. Kasım 76. 1431 Hicri Sefer 7. 1425 Rumi Ocak 9. Güneşin Delv yani Kova Burcu'na girmesi. Kışın ikinci ayı. Güneş Kova Burcu'nda. Bugün 22 Ocak Güneş Kova Burcu'na girmiş. Kışın ikinci ayı başlamıştır. Delv kova demektir. Güneş Kova Burcu'nda 30 gün kalacak ve Şubat'ın 20. günü devrini bitirecektir. Kova Burcu'nda doğanlar. 22 Ocak, 19 Şubat. Kova Burçların 11. işaretidir. 12 Burcun en güzeli olduğu söylenir. Şan şöhret kazanan insanların %80'i Kova Burcu mensuplarıdır. Kendilerinden çok başkalarıyla ilgilenirler. Kişisel değil, evrenseldirler. Sadık bir arkadaş, her konuda egoist olmayan ve güvenilir eşlerdir. Devlet adamı, yazarlık ve denizcilikle yükselirler. Yıldızınız, Uranüs, değişiklik, ansızın bağlanış ve iyi sonuçlar temsilcisidir. Grubunuz, hava. Burcunuzun türü, sabit. Üstün yeteneğiniz, sağduyu. Özelliğiniz, işbirliği, yardımlaşma. Emeliniz, ilerlemeyi sağlayacak imkanlar yaratmak. Amacınız, yükselmek, başkalarına yardım etmek. Uğurlarınız. Uğurlu gününüz pazar. Uğurlu sayınız 4 ve 8. Uğurlu taşınız ametist ve yeşim. Uğurlu renkleriniz koyu mavi lacivert. Uğurlu çiçekleriniz zerren, hercai, menekşe, kartopu, kır çiçekleri. Uğurlu müziğiniz modern eserler. Yemek listesi gün 22. Sebze çorbası, etli yaprak dolması, zeytinyağlı yer elması ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. You have no fear. Put your hands on your hip and let your backbone slip and work out. Ah, mama, move up. First step. Honey, move back. Second step. Shuffle to the left. Third step. Wobble to the right. Fourth step. Now it's plain to see you put a hurting on me, but it's a natural fact. Ah, I like it like that, so work out. Swinging on the stand, we're moving in, we're moving out. Make this dance with a shout, so work out. Now when I tell you to shout, I want you to jump at it. Yeah, baby, let's shout. Shout, baby, shout. Out, baby. Baby, yeah. Shout, shout. Well, let's shout. Let's shout. Well, let's shout. Let's shout. Shout all night long. I gotta have just one more time. Now here we go. Work, baby, work. Round and round we go. Work, baby, work. Ah, baby. Round and round we go. Work, baby, work. Now work out. Work out. Work out. Work out. Work out night long. Work, Açık Radyo 94.9 burası ve açıkradyo.com.tr'den de yayın yapan Açık Radyo'nun Açık Gazetesi, son Açık Gazetesi bu haftanın açıldı. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artuç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Jackie Wilson'a da günaydın. Jack LeRoy Wilson Jr. asıl adı. Bu Jackie Wilson diye biliyor herkes ama Amerika'nın önemli bir rhythm ve blues dalındaki en önemli şarkıcılarından biri. Ve tek önce Domino's grubuyla sonra ta 1957'den beri başlamış ve 50'nin üzerinde çok meşhur parçaya da imza atmış. Pop, soul, doo-wop ve easy listening diye de adlandırılan bütün dallarda başarılı çalışmaları olmuş. Ölüm yıl dönümüydü dün. 21 Ocak 1984'te oldukça genç yaşında hayata veda etmişti. Jackie Wilson'a da Baby Workout adlı parçayla, dans parçasıyla kulak verdik onu söyler çalarken. Evet, haberlere bakacak olursak bir son 44 yılın en sıcak Ocak ayı. Yanıltmasın bu bizi soğuklar, kar ve dondurucu soğuklardan bahsediyor meteoroloji. Ama Ocak ayının uzun yıllar sıcaklık ortalaması -9.4 dereceymiş. Erzurum'da mesela bu yılın Ocak ayında bugüne kadar yaşanan ortalama sıcaklık -3.5 olmuş. Sadece Erzurum'dan mesela bir haber bu. Ayrıca da bu soğukların genel olarak bu kadar soğuksa neden küresel ısınma iddiasını ortaya atıyorsunuz diyenlere de James Hansen'la bir bilimsel, çok ayrıntılı bir bilimsel makaleyle cevap verdi. Ve 2010'un %50'nin ihtimalle yeryüzünün gelmiş geçmiş kayıtlara geçmiş en sıcak yılı olması ihtimali %50'nin üstünde olduğunu ve hatta son 10 yılında 21. yüzyılın ilk 10 yılının da kayıtlara gene geçmiş en sıcak 10 yıl olacağını da söyledi. Bilimsel veriler bu şekilde her ay yayınlıyorlar artık NASA verilerini, bu konuda herhangi bir tereddüt olmasın diye. Bunu söyledikten sonra Haiti'ye geçelim. Her şeye rağmen Türkiye'de de kıyametler kopuyor. Ama gene de yeryüzünün en büyük depremlerinden biri ve orada yaşanan facia herhalde bir numaralı konu olması gerekiyor. Ülkeyi tamamen silip geçiren, üzerinden yerle bir eden ve silindir gibi geçen Richter ölçeğine göre 7 büyüklüğündeki deprem, bir de 6.1'lik bir artçı deprem yaşandı. Bugüne kadar 80 bin cesedin çıkarıldığı ülkede salgın hastalık riski olduğu söyleniyor. Halk botlarla ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Gıda yardımlarının da sadece %7.5'u halka ulaşıyormuş. İnanılmaz bir kepazelik diyebiliriz buna herhalde. Akaryakıt problemleri var. Dünya Gıda Programı'ndan, Dünya Gıda Programı ülkede akaryakıt problemi yaşandığını söylüyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamadığını belirtiyor. Çok zorluk çektiklerini aktarmış. Yani önümüzdeki 30 gün içinde 100 milyon yiyecek dağıtmaları gerektiğini, ancak ellerinde sadece 16 milyon. Bu paket herhalde birim olarak söyleniyor olmalı. NTV'den haber. Ve binalar, altyapılar çökmüş. İletişim halen güçlükle sağlanıyor ve Amerika durmadan daha fazla asker gönderiyor. Binlerce, BBC'den bir haber, binlerce Haiti'linin başkentten taşınacağı var. Yani binlerce dediği yüz binlerce diye yorumlamak lazım. Çünkü 400 bin civarında insanın başka yere yerleştirileceğini açıklamış durumda. Bu da yani zaten 9 milyonluk küçük bir nüfusu olan bir ülke için çok büyük bir durum. 200 bin kişi ölmüş olabileceğinden de korkuluyor. Deprem sonucu 1,5 milyon kişi evsiz denebiliyor. Yani nüfusun 1/6 biri evsiz kalmış oluyor. Her 6 kişiden biri evsiz bir ülkeden bahsediyoruz. Açık alanlarda geceliyorlar. Barınak kurulmasına çalışıyor ne bulurlarsa. Derme çatma kamplarda en az 500,000 kişinin yaşadığı belirtiliyor. Demokrasi Now'da orada kamp kurdu geçici. O da barakalarda filan yayın yapıyor, Amy Goodman ve arkadaşları. Avrupa Komisyonu 2 milyon insanın evsiz kaldığını hesaplamış. Ben 1,5 diye vermiştim biraz önce BBC'den ama Avrupa Komisyonu'nun şeyini veriyor, rakamını veriyor. Düzeltelim. Demokrasi Now'dan. Yani 1,5 milyonun yükseltmiş, şimdi 2 milyona çıkartmış evsiz, yersiz, yurtsuz olanları. Ve rakam, bir rakam söyleyeceğim ama insanın yüreğini bir an tekletecek kadar korkunç. Her gün toplu mezarlara 10 bin kişi gömülüyormuş. Ölü ihraç etmek zorunda kaldı ülke zaten. Hani adada gömecek yer kalmadığı için başka ülkelere gömmek üzere ölü yolluyorlar. Yani durum şu anda bu. Tabii evet, böyle yani devam edecek, bu derme çatma mülteci kamplarında yüz binlerce kişi iç içe yaşamak zorunda kalıyor. O sıcak da orası ve felaket, gerçek anlamda yaratılmış da bir felaket. Bu ülke hem Fransa hem Amerika Birleşik Devletleri hem uluslararası kuruluşlar, IMF gibi şartlarıyla beraber, şartı bu arada geri çekmiş IMF. Dün sözünü ettiğimiz Uluslararası Para Fonu'nun işte borcu şeye bağlama, bazı koşullara bağlama şartını geri almış. Çok şükür yani. Böyle ve bayağı iyi bir facia görüntüsü var karşımızda diyeyim. Günde 10 bin kişinin görülmüş olması. Hatta Amy Goodman bir yerde diyor ki 1,5 metre yüksekliğinde tepeleme yığılıyormuş ölüler. Öyle bir durumdan bahsediliyor. Abluka'da uygulanıyor, ülkeyi terk etmesin, Amerika'ya iş aramaya ve yardım aramaya gitmesin diye insanlar en yakındaki Amerika Birleşik Devletleri'ne falan, böyle bir faciayla uğraşıyoruz ama Türkiye'nin sorunları bambaşka. Şimdi onlara geçelim bence. Anayasa Mahkemesi askere sivil yargı yolunu açan düzenlemeyi oy birliğiyle iptal etmiş. Yani asıl herhalde olabilecek en beter haber bu diyebiliriz. Hani parti kapatmaları Anayasa Mahkemesi'nin vesaire bile bunun yanında baya baya şu ara, özellikle şu gündem içinde ciddi açık ara herhalde ağır sıkıntı. Top'tan birinci sırasında oturmuş oluyor. Ve oy birliğiyle almış bu kararı. Yani hiç kimsenin buna hiçbir itirazı yok. Tabi askerler sivillere karşı suç işleyebilirler. Ancak bu sivillerin yetkisi, yargı gücü dahilinde değildir. Sivil hukukla ilgilenmezler diyor. Evet, yani internet sitesinde yayınlamışlar basın duyurusunda. çıkıp okumaya cesaret yok değil mi? Yani genelde evet. Çünkü Anayasa Mahkemesi bildiğim kadarıyla Haşim Kılıç çıkar. Ve hani soğuk başkan, ve tek düze bir dille başkan olarak okur. Ve arkadaşlar daha sonra soruların hepsine cevap vereceğiz falan gibi bir şeyler söyleyip içeri girer. Bu sefer yok mu öyle okuma? Hayır yok. İnternet sitesinden çakmışlar şeyi. E-muhtıralardan sonra e-hukuk. Güzel. E-hukuk evet. Benim yani böylece Türkiye'de oldukça önemli bir değişikliğe meclis imza atmıştı geçen sene diyebiliriz. Yani oylama yapıp geçen yıl askerlere sivil yargı yolunu açan ve askerlerin sivil yargıda yargılanmamasının yanı sıra sivillerin de askeri mahkemelerde yargılanması yolunu da kapatan bir hukuki düzenlemeyi mecliste kanunla çıkartmışlardı. Ya mesela diyelim ki farazi örnek vereceğim. Askerlerin de karıştığı bir uyuşturucu ticareti var diyelim ki. Ve tonlarla eroin askeri uçaklarla belki de bir yerlerden bir taraflara götürülüyor. Mesela bu sivillerle alakalı bir suç değil. Bu bir askeri mahkeme suçu değil mi? Evet. Ya, çok güzel. En doğrusu da bu zaten. Peki meclis oturup böyle bir karar çıkartmıştı, kanunlaştırmıştı. Hatta Cumhuriyet Halk Partililer fark edememiş, sonradan uyanıp kızmışlardı bu duruma. Evet ama oy kullanmışlardı. Şimdi evet. Mesela Halk Partililer ve diğer Milliyetçi Hareket Partililer de zaten iyi oldu demişler. Anayasaya aykırıydı, değişti filan demişler. Bu arada değişiklik ne yapıyordu onu da söyleyelim. Hani tam anlaşılması açısından. 5918 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun, askerlere anayasal düzene karşı suçlar, terör ve çete suçlarının işlemeleri halinde sivil yargı yolunu açıyordu. Yani ya anayasal düzene karşı suç, ya terör suçu ya da çete suçu işleyen askerler için geçerliydi bu. Yani doğrudan sivile zarar vermiş olan, kamu hayatını etkilemiş olan, işler yapan askerlerin yargılanmasına dair bir kanundu. Yani askeri mahkemeler askeri suçlara, sivil suçlara da sivil mahkemeler gibi böyle hani çok fazla mantıklı olan bir iş yapılacaktı. Anayasa Mahkemesi memleket için fazla mantıklı olduğuna karar vermiş zaten. Evet yani böylece şimdi savcıların balyoz darbe planını incelemeye aldığı gün Anayasa Mahkemesi askere sivil yargı yolunu açan yasayı iptal etti diyor. Herhalde bunu bilerek yapmamışlardır canım. Herhalde talihsizliktir. Yok yani. Yok canım. Tabii yani, yanlış. Talihsiz bir zaman şans çakışması falan filan. Evet yani yoksa yani ortada zaten darbe planı değil onlarda. Oraya da geliriz. Tatbikat. Evet oraya geleceğiz ama bu çok... Peki benim sormak istediğim bir şey. Bu çok önemli bir karar. Gerçekten. Ve hakikaten de sadece internet üzerinden açıklanması da çok şey. Mahkeme darbeyi ipten aldığım başlığıyla vermiş zaten Star Gazetesi bunu. Bütün planlar o zaman yani Şemdinli davası, irtica eylem planı ve Albay Dursun Çiçek davası, azınlıklara yönelik saldırı ve suikastleri öngören ve şeyden de Hrant Dink cinayetinden de operasyon diye bahseden kafes eylem planı, amirallere suikast iddiasıyla tutuklanan denizci subayların davası, Arınç'a başbakan yardımcısı, eski meclis başkanı Bülent Arınç'a suikast soruşturması ve Kozmik Oda'da 26 gün ne aşkın mı o kadar süren incelemeler, Hakim Kaya'nın incelemeleri, bütün bunların tamamı şimdi bu kararın üzerine askeri mahkemeye gidecek. Darbe askeri mahkemeye gidecek. Güzel. Peki ben meclis ne iş yapıyor? Ya genel anlamda şunları yapıyor. İşte memlekette yasa çıkartıyor gerekiyorsa ya da yasalardan birinde bir değişiklik gerekiyorsa onu yapıyor. Yani genel anlamda yani böyle özetlenebilir evet. Yapıyor mu? Ya yapıyor. Ondan sonra iptal ediliyor. O genel bir sıkıntımız yani siyaset niye var falan diye meclisi devam eden. Meclisi de iptal etsin Anayasa Mahkemesi. Daha uzatırlarsa Anayasa Mahkemesi değil ama belli ki bir iptal kararı çıkabilir bir yerlerden. Yani mevzu hakikaten nerede yaşıyoruz ne oluyor galiba çok yakından baktığımızdan bazılarımız göremiyor. Flu hale geliyor. Miyopluk var, hipermetropluk var. Gözde çeşitli hastalıklar oluşabiliyor. Ben ona yordum yani. Yoksa nasıl açıklayacağımızı bulabilmek çok kolay değil. Yani ülkenin en yüksek mahkemesi meclisin aldığı kararı iptal etmiş. Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi. Askere sivil yargı yolunu açan düzenlemeyi oy birliğiyle iptal etmiş durumda. İyi o zaman. Bu arada ben şeyde de Amerika'da da Anayasa Mahkemesi de diyebileceğimiz Yüksek Mahkeme Supreme Court da hoş bir karar almış, biliyor musun? Onlar ne karar almış? Onlar da şey demişler. Yani her türlü reformun seçim bu lobilerin çalışması var ya, büyük şirketlerin ya da büyüklü küçüklü bütün şirketlerin istedikleri adaya istedikleri kadar para vermesini engelleyelim bari diye bir dava açılmış. Hı hı. Yani bu böyle olmuyor. Demokrasi, hı hı, şirketlerin bir tüzel kişiliklerin demokrasisi oluyor demişler. Ve dava açmışlar. Fakat yüksek mahkemeden karar çıkmış. Şirketler şimdi istedikleri adayları limitsiz olarak para vererek destekleyebilecekler. Ve diğer herkes hakkında da çamur atma kampanyalarını da sürdürebilecekler. Ve seçim gününe kadar sürdürebileceklermiş bunu, bu yeni çıkan karar. 5'e 4 çıkmış gerçi. Oy birliğiyle değil oradan. Ve şu ana kadar seçim günü de dahil buna. Bu konuda hoş bir yazı var. Granny D dedikleri D'nine. 100 yaşına geliyor 2 gün sonra. 10 yıl önce Kaliforniya'dan Washington DC'ye yürümüştü 90 yaşında. Bütün Amerika kıtasını batıdan doğuya boydan boya yürüyerek geçmiş bir kadından bahsediyoruz. Bu tip bu konuda yürümüştü, biliyor musun? Evet evet. Seçim kampanyasını düzeltme reformu. Doris Granny D. Haddock. Bir yazı yazmış Common Dreams'e ve demiş ki 100 yaşının bilgeliğiyle konuşuyorum. Demokrasiyi, yüksek mahkeme kararına rağmen demokrasiyi şirketlerin egemenliğindeki devletten koruyalım demiş. Nasıl buluyorsun? İyi günler DNN diyelim mi? Diyelim. Diyelim diyelim. 24 Ocak 2010'da kendisi 100 yaşına giriyor. Böyle de insanlar yaşıyor dünyada yani. Randy ile ilgili zaten bir sürü aslında program da yapmıştık biz de. Evet. Anayasa Mahkemesi'ne de, Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'ne gönderelim mi Granny D'yi? Göndermeyelim, iptal karar çıkabilir. Kadını iptal edebilirler ya, Allah korusun, iptal karar çıkabilir. Sonra sorun olur. Yani şurada kalmış zaten sonuçta, yani gerçekçi olursak kaç senesi kadının, gider ayak iptal etmesinler. Sorumluluğa ortak olmayalım diyorsun. Sonra siz de dediğiniz olur falan. Evet. Böyle askere sivil yolunu, sivil yargı yolunu kapatan Anayasa Mahkemesi ve şirketlerin Amerika'yı yönetmesine, Amerika Birleşik Devletleri'ni parayla yönetmesine karşı çıkanları durduran Anayasa Mahkemesi de Amerika'da. Hoş bir durum var ama biz devam edelim. Şimdi gelelim günün diğer konusuna. Birinci Ordu Komutanlığı tarafından icra edilen plan seminerine ilişkin bilgi notu var. Neymiş? O önemli bilgi notu hakikaten. İki gündür Taraf Gazetesi'nde yayınlanan bir şeyler var. Farkındasınız diye tahmin ediyorum, Açık Gazete dinleyicisi olduğunuza göre. Balyoz diye bir operasyon yapılıyor. Şimdi bu operasyonun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Operasyon mu onu da bilmiyoruz. 2003'te bir şeyler yazılmış, 5000 sayfacık kadar. İşte bunlar uzun uzadıya anlatılmış, edilmiş falan filan. Yani bunların içinde ne olduğunu işte birazdan şey yaparız zaten. Daha böyle hani geniş geniş. Çünkü bugün eklenenler de var artık buna. Ama yani, genelkurmay ne diyor? Ama özetle önce bir şey de söyleyelim. Yani hükümetin görevden alınmasını, polis teşkilatının lağvedilip jandarmaya bağlanmasını, 200 bin kişinin stadyumlara ve spor salonlarına toplanmasını, bazı 30 küsur gazetecinin derhal gözaltına alınmasını filan da öngören, çok ayrıntılı bir darbeyi öngören bir plan. Yani böyle planlar her memlekette yapılır biliyorsunuz diyecek birazdan Genelkurmay bize. Demiş ki, yani ne dediklerini aynen söylemek lazım herhalde. Genelkurmayımız der ki 2003'te işte şu tarihler arasında icra edilen 2003'te plan seminerlerine ilişkin çeşitli iddialar ve değerlendirmeler medyada yer alıyor. Tatbikatlar programında bulunuyor. Söz konusu plan semineri, plan seminerinin gayesi dış tehdide ilişkin olarak hazırlanan harekat planlarını geliştirmek ve ilgili personelin eğitimini sağlamaktır. Plan semineri giderek tırmanan bir gerginlik dönemini kapsayan bir senaryo içinde uygulanmıştır diyor. Dış tehdit, öyle mi? Dış tehdit. Ama dış tehditten bahsetmiyordu ki tarafta yayınlanan şeyler. Yani şöyle, tek bir irticacı kalmayacak. Sonsuza kadar irtica tehlikesini ortadan kaldıracak. AKP hükümetini devirecek bir karar ve eylemler bütünü diyor. Bu dış tehdit değil anladığım kadarıyla. Kökü dışarıda bir tehdit olarak görüyorlardır belki. Belki ama gene de dış tehdit değil. Dışı bilmem de 29'u genel toplam 162 subayla birlikte masa başında bir toplantı yapılmış. Ulu Önder Atatürk'ün söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır veciz sözüyle emrettiği üzere demokrasinin tamamıyla askıya alınmasına, bu da dahil olmak üzere nihai amaç olan irticai yapılanmanın tek bir ferdi dahi kalmayacak ve bir daha hortlamayacak şekilde ortadan kaldırılıncaya kadar gerekli her tür tedbir alınacak deniyor. Yargıçlar, diplomatlar, valiler ve gazeteciler toplanıyor. İşe yaramayanları atılıyor, gözaltına alınıyor, görevden alınıyor. Yerlerine de yenileri atanıyor. Kabinenin yerine de yenileri atanıyor. Yargıçlar, valiler, tam listesi var. Asker ve sivil şahıslar atanacak her yere kamu görevlerinin ifası için. Darbe harekatı timleri var. Adı bu. Darbe harekatı timleri. Ve sıfır reset ediyor toplumu. Ya zaten bu 5000 sayfanın başına amaç diye koyup laikliğin full tesisi deyip ardından hani geçiyorum şeyleri. Yok mu cami mi patlayacak, uçak mı düşecek, Yunanistan'la savaş mı çıkacağı falan. En nihayetinde hükümeti devirip yerine bir adet hükümet koymak ve siyasi olarak doğru buldukları sistematiği zorla silah gücüyle yerleştirmek üzerine, evet, bir senaryo diyelim bari, değil mi? Yani çünkü hani tamamen öyle canım. Yani hani benim bildiğim gibi komşularımızla bizim düşmanlıklarımız, husumetlerimiz, daha doğrusu onların bize düşmanlıkları, husumetleri vardır. Biz de bu sebeple memleketimizi koruruz. Ama komşularımız arasında işte Irak, Suriye, İran, Ermenistan, Yunanistan, Bulgaristan var. Ama bildiğim kadarıyla hiçbir komşumuzun böyle bir durumu yok, değil mi? Yani laik hükümet kurmak ne alakası varmış? Hayır, ekiplerin, özel ekipler var. Gözaltına alınacak 200 bin kişiden bahsediyoruz gözaltına alınanların da. Ve direnenlerin de öldürülmesi öngörülüyor zaten. Hı hı. Zaten söylüyor değil mi? En ufak direnişi sert şekilde bastırarak. En sert şekilde bastırarak. Ya ateş edeceğiz diyor. Ekiplerin gözaltı, sorgu, özel operasyon sorumlulukları üstlenmesi. Toptan bir temizlik öngörüyor zaten. Devlet ve kamu erkinde en üst kademeden en alt kademeye kadar bütün kadroların temizlenmesi, hı hı, ve 1923 zindeliğine ulaşılması esas alınıyor. Hangi ülkeyle savaş senaryosu kapsamında yazılmış olabilir? İşte onu acaba anlayamadım ben yani de. Şeyi anladım çünkü diyor ki Genelkurmay, daha doğrusu Genelkurmay değildi oradan ama işte ismi belli olan olmayan çeşitli emekli olmayan subaylar. Yani ne alakası var? Ne camiye bomba atması olacak iş mi falan gibi şeyler, ya da kendi uçağımızı düşürmek, bunlar düşünülecek şeyler değil. Tamam, bu kısmı geçelim, devamı ne yapacağız yani? Ya mesela Fikret Bila da bugün onu söylüyor. Yani böyle şeyler, Genelkurmay her ne kadar kopyala yapıştır yöntemiyle böyle şeyler eklendiğini söylüyor olsa da halkımız bu konuda rahatsız. Ben de katılıyorum, bu çok rahatsız edici ama bundan öte ya adamlar hükümeti deviriyor, kafalarına göre hükümet kurup koyuyor, 200 bin kişiyi gözaltına alıyor. Bankalara el konuyor. Bütün yani yabancıların... Senaryo bu tabii, yani gerçek değildir illa. Yabancıların bütün hesaplarına el konuyor. Gümrükler kapatılıyor. Bankaların bütün işlemleri durduruluyor. dış tehditten bahsediyoruz. Bak şöyle söyleyeyim. Şuraya okuyayım. Olağanüstü hal sonrasında sıkı yönetim ilanını müteakip derhal AKP hükümeti iktidardan zorla uzaklaştırılacak. Silah zoruyla yani. Darbe diyoruz işte buna. Kısaca ve mevcut var. İrticai yapılanma şiddetle bertaraf edilecek. Yani insanları gözaltına alarak belki öldürerek. Bilmiyorum. İtiraz olanlar şiddet, ehaliyle evet, biraz şiddet göreceklerdir. Diğerlerine oranla daha fazla. Belirlenen kadroların iktidara getirilmesinin yolu açılıyor. Yeni bir hükümeti de düzenliyor. Ve teşkil edilecek birimlerle başta tüm kara, deniz ve hava yolu terminalleri olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, özel hastaneler ve ilaç depoları, gümrükler, depolar, ambarlar ve büyük alışveriş merkezlerinin tamamı. Ak Merkez'de mi? Yok artık, o kadar değildir. Ak Merkez'de kanyonu ayrı tutacaklar bence. Büyük alışveriş merkezlerinin tamamı kontrol altına alınacak ve özellikle ülkeye yurt dışından giriş çıkışlara ikinci bir emre kadar müsaade edilmeyecek. Emir kime? Necip Türk milletine. Necip Türk milletine emir verme yetkisi nereden? Ha, İç Hizmet Kanunu madde 14, o mu yani? Evet. Vallahi ne güzel maddeymiş ya. Harekatın icra, yani bütün ülkeyi kapatıyor. Bütün ilaç depolarını, alışveriş merkezlerine bütün parayel koyuyor. Yani sonuçta serbest piyasa koyuyor. Sistemi dedikleri bir sistemde yaşıyoruz. Onu da kaldırıyor. Harekatın icrasıyla birlikte her türlü yazılı, sözlü ve görsel basım, yani televizyonlar, radyolar kontrol altında tutulacak ve AKP yanlısı, yıkıcı, bölücü ve irticai gruplara müzahir tüm basın yayın kuruluşlarının yayınları derhal durdurulacak. Sorgular yapılıp, bak şurasını çok etkileyici buldum. Büyük yapılara getiriliyor işte Burhan Felek, Fener Stadyumu, Netaş Misafirhanesi filan. Sorguları burada yapılacak. Bilahare hapishanelere sevk edilecek diyor. Yani sorgunun sonucunu da önceden biliyor bilmek demek değil mi bu? Yani sorguları yapılanlar bilahare hapishanelere sevk edilecek diyor. Yani suçsuzluk karinesi masumiyet karinesine pek dikkate almıyorlar galiba. Yani darbelerde genelde ama hani normal sayılmaz mı bu? Doğası gereği zaten. Hani ama darbe değil ki bu. Başlarım senin hukukunu. Tatbikat normal. Yani darbe tatbikatı. Darbe olacağından değil ya. Hani darbe tatbikatı yapılmış. Bari onun üzerinde el sıkışalım diye düşünüyorum ben. Bütün dernek, vakıf ve kuruluşlar kapatılıp yönetici kadroları tutuklanıyor. Bankacılık işlemleri ikinci bir emre kadar durduruluyor. İlk etapta banka genel müdürlüklerine kimler geliyor? Nitelikli uzman, muvazzaf veya emekli askeri personel atanıyor. Bütün bankalara askeri personel atanıyor. Onlara yardım etmek üzere de dost ve güvenilir üst düzey kamu görevlileri yerleştiriliyor. Bak, burası da ilginç. Bölücü, irticai ve yıkıcı terör örgütlerine mensup kişi, kurum ve kuruluşların menkul, gayrimenkul, ayni ve nakdi mal varlıklarına el konuyor. Hopcuk. Evet. Yabancı uyruklu şahıs ve şirketlerin bankalardaki paralarının öncelikle yurt dışına çıkışı engelleniyor. Hop. Aleyhte faaliyet gösteren yabancı uyruklu şahıs ve şirketlerin banka hesaplarına ikinci bir emre kadar el konuyor. Bunlar bir daha memleket dışına çıkmamayı düşünüyorlar galiba. Yani çünkü hani dünyada küresel kapitalizm diye bir şey var ve sermayesine el konduğu zaman benim bildiğim kadarıyla bayağı kızabiliyor bu işlere. Hadi içeridekiler bir şey diyemiyor. Hadi nasıl? Yedi tokadı dipçi oturdu tamam da bu iş zor yonca demesi lazım birilerinin galiba arkadaşları. Ve alenen ağır bir ırkçılığı da içeren şu da var. Cumhuriyet, Türkçe ezan dahil tüm ulusal değerlerimiz hayata geçirilerek Arap ve Kürt unsurların Türk kültürüne verdikleri zararlar da telafi edilecek. Bence zararlar için bir de cezalandırılmalarında fayda var. Yani öyle var mı? Telafi edip bırakacak mıyız abi? Başkentte değişiyor bu arada. Yok canım daha önce. Evet. Nereye taşıyoruz? Sivas'a. İstanbul. Ciddi misin? Yani şöyle. Hadi hayırlısı, dur bakayım. Beğendim burayı değil mi? Köfte or. Harekat İstanbul'dan sevkle idare edilecektir. Sıkı yönetim karargahları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi binası ve anılan binanın imkanlarına sahip diğer kamuya ve veya sivil sektöre ait binalar kullanılabilecek. Beğenmişler. Bina uğruna mı burada yani? Eylemler de ilgili bölgelerde kullanılacak komuta merkezlerinden sevk ve idare edilecektir. Yani İstanbul başkenti oluyor doğrusunu istersen. Bu kadar önemli bir operasyonda. Yani senaryoyu diyorum. Senaryo, operasyon. Yalnız benim anlayamadığım şey şu. Yani bütün bunlar sonuç olarak hani kopyala yapıştır yöntemiyle yapıldığına göre bunun bir kısmı gerçek değil mi? Yani 5000 sayfa var elimizde. Konuşmaların tamamı var yapılmış bir şeyde. Konuşmalar kesintisiz kayıt olarak bulunuyor. Evet, Çetin Doğan'ın bütün konuşmasını aldım. Son derece kötü. Gerçi bunların mahkeme açısından artık bir anlamı yok değil mi? Sivil mahkeme açısından. Askeri mahkeme bakar artık. Bakar evet. Bunu da biz adil, adalete uygun, hakkaniyete uygun bulacağız. Yani bulduk herhalde. Anayasa Mahkemesi böyle gördüğüne göre. Yani iktidardaki partiyi kapata yazan. Ya konuşmalarda falan, kayıtlar neyse, evet, garip bir durumu var. Konuşma kayıtlarında da şunlar var. Orgeneral Çetin Doğan Selim Yakışlası'nda açıkça şey yapıyor. Bu büyük planın bir parçasını şimdi konuşacağız diyor. Çare milli mutabakat hükümeti diyor konuşanlar. Bir yeni çare var. Hı hı. Yani milli mutabakat hükümeti kuruyor. 210 bin kişiye kadar direnebilecekler var. Onları direnişin belini kıralım diyorlar. Nerelere koyacaklarını da biliyoruz. Bize bir 12 Eylül lazım diyor birisi. Açıkça hem de. Açıkça evet. Ve 12 Eylül darbesi bütün bunların hepsini ortadan kaldırdı. O ülke süt liman hale geldi. Şimdi gene aynı şeyi yapalım diyorlar. Bir de bütün konuşmalarda bir tek isim geçiyor biliyor musun? Buna ne buyurulur? Sen tanıyor musun onu? Hangi isim? Söyleyeceğim şimdi. İdris Güllü. Tanışmadık kendisiyle. Kimdir kendisi? Tuzla Belediye Başkanı. O ne yapıyor? Onu değiştirme kararı almışlar. Bu şekilde ciddi söylüyorum. Onun özel bir gıcık durum var yani. Evet. Tuğgeneral Varol, 2. Zırhlı Tugay Komutanı. Tugay'ın sorumluluk bölgesi de zaten Kartal, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli'ni kapsıyormuş. Belli ki çeşitli irticai faaliyetler tespit etmiş. Evet şey diyor, Tuzla Belediye Başkanı İdris Güllüce ve Sultanbeyli Belediye Başkanı, pardon iki isim geçiyormuş, Yahya Karakaya yerine tespit edilen personelle değiştirilecek diyor. Yani bu bir tatbikat ama böyle belediye başkanlarına kadar inmiş durum. Albay Memiş de zaten 23. motorlu piyade alay komutanı da bir konuşma yapmış. Fenerbahçe stadyumu iyidir diyor tutukluların toplanması için. Ya bayağı aslında şey gibi ya bilmiyorum sen yapar mısın ama biz böyle hani aylak gezerken şey yaparız. Mesela atıyorum TRT Radyosu'nun önden geçiyorum. Abi burası benim olsa gibi işte altlı üstlü otururuz şöyle de yaparız falan filan diye. Demek biz G3 yok diye elimizde böyle. Sadece fantazide kalıp yazmıyoruz. Bir de G3 olsa ama motivasyonla yazıyorsun da bunları yani. Afet koordinasyonun bina süper baba orayı alalım. Bir de şurayı kapayalım falan. Böyle mi oluyor bu iş? Bu İdris de canımızı sıkıyor. Ya benim de mesela bakkalla ciddi sorunlarım var. Sürekli kuru ekmek satıyor. Adını verme bari. Yok yok. Daha sonra planımda belirteceğim ismini. Fakat bitiriş konuşmasını da vererek sonlandırmak istiyorum bunu müsaade edersen. Sonu bence Genelkurmay koysun kendi açıklamasından. Yani bize düşmez. Ben bu konuşmanın anladım, Çetin tabii. Doğan'ın kapanış konuşmasından. Halk denizdir biz balığız. Laik demokratik cumhuriyetin sahipleri ve bekçileri halkın deniz olduğunu, laik demokratik cumhuriyetin bekçilerinin de balık olduğunu ve bu deniz içerisinde, bu su içerisinde yaşama koşulunun halkımızın desteğine mutlaka sahip olmamız gerektiğini de asla unutmayacağız diye bitiyor. Bu veciz sözlerin orijinali kime ait? Dipnotu da veriyor. Kim? Başkan Mao. Öyle mi? Mao Zedong'a atıf yapıyor. Hmm. Yalnız ben daha çok şeye takıldım. Balık da deniz içindedir ama deniz içinde olduğunu bilmez ya. Ben başka bir yerden okumuştum. Mao Zedong'dan değil. O mahiler kim? Derya içredirler. Derya'yı bilmezler. Burada keselim. Açık Gazete. Frankie and Johnny dinlediğimiz, Champion Jack Dupree'den dinlediğimiz bir çok standart bir parça. Folk müziğinden geliyor, bluesla da karışmış. William Thomas Dupree asıl adı ama herkes Champion Jack Dupree diye biliyor. Ve onun ölüm yıl dönümü dündü, 21 Ocak 1992'de ölmüştü. Hem piyanist hem şarkıcı. Ona da bir günaydın dedik ve devam ettik Açık Gazete'ye, Açık Radyo'da. Evet, balyoz hükümeti de açıklanmış durumda. İkinci adam, birinci adam kim? Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu oturtacaklarmış. Çetin Doğan Cuntası darbeyi yapıp bankalara, gümrüklere, alışveriş merkezlerine el koyup demokrat gazetecileri tutuklayıp kendilerine yakın gazetecileri de sağa sola destek vermek için şey yaptıktan sonra hükümete de ara rejim. Hisarcıklıoğlu'nun 3 yardımcısı da tespit edilmiş planda. Hikmet Çetin, Hikmet abi diye biliniyor. Yıldırım Aktun'a müteveffa oldu bildiğim kadarıyla. Hı hı. Bakırköy Hastanesi'nin de kurucularından, yani şeyinden, akıl hastanesini reforme edenlerden ve Necmettin Karaduman. Eski meclis başkanı Toptan'ın adı planda Tarım Bakanı olarak geçiyormuş, Köksal Toptan'ın. Süheyl Batum Devlet Bakanı, emekli General Yavuz da Savunma Bakanı olacakmış. Yani şeyi de tespit etmişler tümüyle. Yeni kabineyi de kurmuşlar. Bu dış düşmana karşı bir tatbikat şeyini pek ikna edici bulmadığımı söylemeliyim şimdiden. Yani Genelkurmay Başkanlığı'nın bilgi notunu. Ama Fatih Altaylı ikna olmuş mesela. Sürmanşete taşımış. İlgilenmiyorum Fatih Altaylı. Zaten Fatih Altaylı değil, söyleyen komutanın söyledikleri önemli. Yoksa Fatih Altaylı dediği, işte birinci ordudan çalındığı iddiasını üst düzey bir askeri yetkiliye sordum diyor. Adını vermemiş mi? Yok, isim yok. Yetkili der ki, yani 7 sene önce olan bir olay. Birinci ordu karargahında bir seminer düzenlenmiş. Ne var bunda? Seminerler rutindir. Her yıl yapılır. Olası savaş planları konuşulur. İsim veremem ama bir ülkeyle olası çatışmanın planları gözden geçirilir. Hangi ülke bu ya? Bir anlayabilsek. Irak'tır. 2003. Yok değil. Hiç Irak'ın adı bile geçmiyor. Ve üstüne üstlük gerçek isimlerle yapılmış listeler var. Haiti'dir belki. Ama hiç Haiti'li ismi de geçmiyor. Yani hangi ülkeyse bu, fena halde Türkiye'ye benzeyen bir ülke. Genelkurmay dünkü açıklamasının 4. maddesinde de der ki, bu plan seminerine ilişkin ortaya atılan iddiaları akıl ve vicdanı olan hiç kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Bence de öyle. Bence ama de, bir iddia yok ki. Ben de onu, sorun orada. Yani benim anladığım kadarıyla eğer tamamen uydurma ise de, tamamen gerçekse de, yarı uydurma yarı gerçek ise de, neyse ne, çarşaf çarşaf bir şeyler basılıyor ama bununla ilgili ortaya atılan bir iddia var mı? Yani iddia zaten yazılı. Sıfır, sıfır iddia. Daha ne atacaksın ki ortaya zaten? Hani istesen de atamazsın zaten. Her şey var. Mesela peki şunu söyleyeyim. Şimdi bu bir iddia mı sence? Beyazıt Camii eylem krokesi, eylem timi. Beyazıt Camii'ne bombayı patlatacak timin başında jandarma yüzbaşı Hüseyin Topuz var. Sicil numarasını söyleyeyim mi? 1993-85. Keşif yapan üçlü timi ise Teğmen Erdinç Atik 2000A40.48 yönetiyor bu üçlü timi. Halkı tahrikten kim sorumlu? Kim? Astsubay Mustafa Kelleci. Şeyini de vereyim mi? Sicil numaralarını. Yok, onlar vardır ya Genelkurmay'da. Peki Fatih Camii'ndeki eylemin sicil numarası 1987-35 olan binbaşı Hüseyin Çoban yönetecek. Keşif timinin başında yüzbaşı Yusuf Kelleli var. Sicil numaralarını atlıyorum senin uyarının üzerine. Provokasyondan sorumlu olan da Osman Çetin. Hepsini yazmışlar. Burada bir iddia yok yani. Yani olsa olsa şunu söyleyebilir Genelkurmay. Bunların hepsi tamamen yalandır. Böyle bir şey hiç düşünülebilir mi? Biz bunların hiçbirini yazmadık. Uyduruyorlar. Mesela evet. Daha öncekilerde böyleydi. Ne ıslak imzası, yalan bunlar. Genelkurmay böyle bir şey yazmadı. Boru. Bu boru, bu laf silah değil. Bunların hepsi hani cevap sayılabilir bir yandan. Ama hani ortada şu anda bir iddia yokken bunların söyleniyor olması bir başka garip durum galiba. Yani hükümet kuruluyor. Niye kurulduğu belli. Diğer hükümetin niye devrildiği belli. Hükümet devrilirken nasıl yapılacağına dair planlamaların hepsi tas tamam var. Devrilme aşamasında kimlerin nasıl gözaltına alınacağı, kimlerin destekleneceği, kimlerin tutuklanacağı, hepsinin tek tek isim isim belli. Ve bu isimler hani benim bildiğim kadarıyla bu tip senaryolarda işte X istikametine doğru Y hızıyla falan gibi böyle şeyler yazılıyordu. Ya da X kentinde bilmem ne oldu falan gibi. Ya burada çarşaf çarşaf hangi gazetecilerin tutuklanacağı, kimlerin hükümet kuracağı falan hani pıtır pıtır yazılmış. 12 Eylül gibi gerçekleşmiş olan bir darbe örnek alındığı açıkça söylenmiş. Hani yani 12 bana şey gibi geliyor. 1978 yılında bu programı yapıyor olsaydık, teknolojimiz ve yasamız yeterli olsaydı ve böyle çarşaf çarşaf iddiaları da ortaya çıkarabilecek kadar mevzu gedikleşmiş olsaydı herhalde tamamen uyduruyorum ve bugünle bağlantılı değildir tabii ki ama Yani ortaya atılan iddialara akıl ve vicdanı olan hiç kimsenin kabul etmesi yine mümkün değildi. Değildi. İnsanları işkencehanelerden geçirecekler. On binlerce insan Diyarbakır cezaevi, o cezaevi, bu cezaevi onlarca yıl, yüzlerce yıl yatacak. Polis, İnsanlar ülkeden kaçacak. Kaka yedirecekler filan. Bunlara herhalde kimsenin aklı vicdanı almayacağı gibi hükümeti devirip hükümet olacaklar. Anayasa yazacaklar. Kafalarına göre ülkeyi yönetecekler. Bunların hiçbirisini akıl ve vicdan zaten kabul etmezdi, değil mi? Evet. Yani oradan belki birileri böyle alerjik oluyordur bizim gibi. Hani eyvah gerçek mi yine diye. Çünkü daha önce yaşadık. Ve ondan önce de yaşadık. Ve ondan sonra da yaşadık. Evet, şimdi mesela taraf muhabiri Mehmet Baransu bu Balyoz 2002-2003 tarihli Balyoz güvenlik harekat planına ilişkin tamamı askeri bilgisayarlarda kaydedilmiş 4 CD'yi dün talebi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı'ya teslim etmiş. İki savcı soruşturma için görevlendirilmiş. Fakat bunlar tabii yapılabilecek mi bilmiyorum. Çünkü belki de yeni Anayasa Mahkemesi kararının bu alelacele internet sitesinden yayınlanan bu iptal kararının üzerine herhalde savcılar da bu CD'leri herhalde şeye verecekler değil mi şimdi? Askeri mahkemeye teslim edecekler. Evet. Bu durum bu mu yani? Aynen öyle. Bu arada askeri mahkemede kendi üstü olan, komutanı olan Genelkurmay Başkanı'nı, Kara Kuvvetleri Komutanı'nı falan filan yargılayabilecek değil mi? Evet. Nasıl olacak bu iş? Çünkü orada net bir hiyerarşi vardır. Ast-üst ilişkisi dediğimiz şey üzerine kurulu ordu. Yani tam da sıkıntı bu değil miydi? Banka... Üstüne üstlük hani mağdur kimse, mağduriyet üzerinden gidiyorsa iş, yani askeri bir suç yok ki ortada. Ortada sivil bir suç var. Sivil anayasaya göre suç var. Sivil yasalara göre suç var. Niye askeri mahkemeye göre yargılar? Ya insanların öldürülmesi, mühimmatın yerlerden çıkarılıp hepsinin şeyi var yani. Tahrip ve tahrik timlerinin sicil numaraları var. Bu şimdi sivil bir mahkemede mi yargılanması? Yani her sicil doğru numarası olanı sivil mahkeme değil askeri mahkemede yargılayacak olursak işte memurların niye dokunulmaz olduğunu memlekette, askerlerin niye ayrı mahkemede sivil suçlar dolayısıyla yargılandıklarını ve'yi anlamak çok mümkün tabii ama. Peki şimdi burada ilginç olan nokta, bir pek çok ilginç nokta var ve hafta sonunda da cumartesi günü de sokağa çıkılacak herhalde. Benim sormak istediğim şey şu: Hikmet Çetin, daha doğrusu sırayla, hiyerarşik sırayı gözetelim. Hisarcıklıoğlu, Çetin, Yıldırım Aktun'a olamaz ve Necmettin Karaduman ve de Köksal Top'tan ve de Süheyl Batum herhalde kalkıp bir açıklama yapacaklar değil mi? Bizim böyle bir hükümette asla yer almazdık. Bu ahlaksızlıktır diye. Yani bu senaryo gerçekleşseydi bir gün. Böyle tabii bir senaryo. Bu iğrençliktir. Biz demokrasiye tamamen bağlı. Güngör Mengi mesela bugün yazmış. Beni öyle o listeden mi silin demiş. Destekleyecek olan gazeteciler listesinde vardı adı. Evet. Biz onu okumamıştık dün. Yani fiş. Gazetecilerin hemen gözaltına alınıp belki ne yapılacakları belli olmayan gazeteciler vardı. 37 kişi. Onlar mesela Nazlı Ilıcak suç duyurusunda bulunacakmış. Ali Bayramoğlu da medya artık ortak tavır almalı demiş ki yani medyanın gerçekten bu konuda kullanılmasına ne diyeceğini merakla beklemek lazım. İlginç yani. Çok ilginç hatta. Yani bunu devam ettirmek mümkün ancak belki eylem haberini verip diğer haberlere de azıcık zaman kaldı. Tekel işçileri vesaireyi de vermenin yoluna evet, gidelim. Bunun çok çok uzun konuşacağız. Hele bu Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra. Elimizin ayağımızın kırıldığı, yani aslında kuş olduğumuz ancak kanatsız olduğumuz sonucuna varıldı. Benim anladığım bu bir nevi tavukla deve kuşu arası bir şey bize düşen. Hindi. Bununla ilgili aslında 70 milyon adım hiç bugün için yapmamıştı bu eylemi. Aslında Kozmiko'da planları açıklansın, darbeciler yargılansın eylemiydi. Ama tabii bu Balyoz'dan sonra mevzu değişmiş oldu. Yarına saat 3'te Tünel Meydanı'nda darbelere karşı 70 milyon adım koalisyonunun yürüyüşü var. Tam olarak şunu söylemişler. 23 Ocak Cumartesi günü saat 15'te İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda buluşuyoruz. Darbe 23 Ocak'ta darbe Balyoz darbe planına sivil vesayet yalanlarına, kozmik odalardaki sırlara, darbe girişimlerine karşı birlikte ses çıkaralım diyor. Ve kafes Balyoz darbe planı yapanlar yargılansın. kozmik sırlar açıklansın başlıklı yürüyüş ve basın açıklamasının özellikle bugün çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Balyoz darbe planıyla camileri bombalamayı, uçakları düşürmeyi, gazetecileri tutuklamayı, 200 bin kişiyi gözaltına almayı düşünenlere sivil vesayeti tehdit olarak gösterip askeri vesayeti meşrulaştıran, darbecilerin yargılanmasını sivil faşizm olarak tanıtan, kafes darbe planlarıyla hala görev başında olan suikast timleriyle, başbakan yardımcılarını takip eden tehdit ağlarıyla, azınlıkları düşman olarak gören ırkçı yaklaşımlarıyla, junta girişimleriyle, muhtıralarıyla, parti kapatmalarla, darbelere zemin yaratmaya çalışanlara karşı 23 Ocak Cumartesi saat 15'te Tünel Meydanı'ndan başlayacak yürüyüşümüze katılımınız ve göstereceğiniz ilgi özgürlük mücadelemizi daha güçlü kılacak demiş darbelere karşı 70 milyon adım koalisyonu. Bu önemli çünkü hakikaten şimdi ses çıkarmazsak sonra geç olabilirlik bir yerde olduğumuzu da düşünmek mümkün. Evet. Bütün bunların senaryo olduğunu kabul etsek bile. Bir yandan da herhalde sokaktan artık hiç inemeyeceğiz gibi de bir durum var. Bunlar olurken öbür taraftan hükümet de tam gün yasasını çıkarttı. Doktorlar bundan sonra tam gün yasasına göre çalışacak. Bunun anlamı artık saniyede 5 hasta bakacakları için kol yerine bacak falan diye devam edecek olan bir süreç. Açıkça söylüyor doktorlar böyle olacak bu iş diye. Evet, meclis doktorların tam gün çalışmasını karar verdi. Karar verdi. Genel kurulda geçti. Bu arada bu şeyle ilgili bir ufak geri dönüş yapayım. Anayasanın anayasaya aykırı bulunarak sivil yargı yolunu açan askerlere yasayı iptal etmesi üzerine Profesör İbrahim Kaboğlu da demiş ki ama bu anayasayı da zaten darbeciler yapmıştı demiş. Yani aykırı bulunan anayasada 145. maddeye aykırı bulunmuştur diyor ama bu anayasayı da darbeci askerlerin yaptığı unutulmamalı. Askeri mahkemelerin yetki alanını zaten geniş tutmuşlardı. Zaten uygun değildi diyor. Mithat Sancar da yine anayasa hukukçusu, darbe ve çete suçlarına ilk kez bu boyutta soruşturma açılmıştı. Bunun önü kesilmemeli, mutlaka anayasa değiştirilmeli demiş. Ve askeri yargıda onursal üyesi Ali Fahri Kayacan da bu karar emekli askerlere ilişkin soruşturma ve davaları etkilemez. Askeri suçlarda görev gereği mi, askere karşı mı işlendi, askeri alanda mı işlendi sorularına bakılır demiş. Durum bu. Durum bu. Aynen öyle. Bu arada sokakta kalmaya devam kısmıyla ilgili devama gelecek olursak tekel işçileri ambulanslarla taşımaya başladılar. Eylem 38. gününde, 38 gündür sokaktalar. Çoluk çocuk, binlerce işçi sokaktalar. Açlık grevini yürüten 4 kişi hastaneye kaldırılmış durumda. 3. gününe ulaştı açlık grevi. Bu arada da 200'ü de işçilerden 38 gündür süren eylemlerinde ihtiyaç sahiplerine kan bağışında da bulunmuşlar. Onu da hatırlatalım. Bu arada da genel grev için geri sayımında başladığını söyleyelim. İşçi ve memur konfederasyonları tekel işçiler için yaptığı toplantıdan 26 Ocak çıktı diyor. Açlık grevine ara verilirken hükümetle yapılan görüşmelerden sonuç alınmaması durumunda genel grevin gündeme geleceği açıklanmış. Türk İş, DİSK, Memursen, Kamusen, KESK, HAKİŞ bir araya geldiler ve tekel işçileri ve bunun üzerinden bütün işçilerin durumunu Türkiye'de konuştular. Ortak mücadele kararı alınmış. Herhalde hiçbir geri adım atmayacaklardır bu sefer diye ümit edelim bari. 26 Ocak günü saat 17'ye kadar sonuç alınmaması halinde aynı saatte konfederasyonlar dayanışma grevi ve üretimden gelen gücün kullanılacağı tarih dahil olmak üzere yeniden bir araya gelecekler. Kararı alınmış. Anayasa Mahkemesi'ne sormuşlar mı? Net bir genel grev kararı değil ama iptal edivereceğim. Zaten ülke güvenliği sebebiyle grevler iptal edilebiliyor. Evet. Yani Anayasa Mahkemesi'nde işlevi bu herhalde. İptal ediverirler. Meclisi de lağvetsin bence. Ülke güvenliği sebebiyle gerektiğinde. durum bu. Yani bir yandan bir genel greve doğru giden sömürünün ağır hızla devam ettiği, daha doğrusu ağır hızla derken büyük bir hızla devam ettiği ve gittikçe ağırlaştığı bir durum yaşanıyor. Diğer yandansa gözaltı dalgası BDP ve Kürtlerle ilgili jet hızıyla yine devam ediyor. Dün Batman'da ve Iğdır'da büyük operasyonlar oldu. Bir sürü BDP üyesi gözaltına alındı. Bunlardan biri ve daha medyatik öne çıkanı Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş oldu. Sabaha karşı evine düzenlendi operasyon belediye başkanı. bir yere kaçacağını düşündü herhalde polisler. Sabaha karşı basmışlar evini. Belki ve yurt dışına kaçar. Yakınsa yakın orası. Uçak saatlerini de biliyorlardır Iğdır'dan ya. Karadan. Ha, karadan anladım. Bastığı gibi gider. Ermenistan'a. Anladım anladım. Tabii Cemil Çiçek de Ermenistan sınırını DTP aldı hep. Evet. Eyvahlar olsun demişti. Ben de oradan esinlenerek söyledim. Valla onlar nereden esinleniyor ben onu merak ediyorum bazen. Neyse Mehmet Nuri Güneş için saat 5'te evi basıldıktan sonra kendisi belediyeye götürülmüş odası aranırken. O da demiş ki bir dakika ben böyle gitmiyorum, kelepçe takın o zaman diye. Kırmamış polisler, koskoca belediye başkanı deyip takmışlar kelepçeyi. Ve Başkan Güneş'in evinde arama yapılmış, hacizli bulunan makam otomobiline el konulmuş. Başkan Güneş'in minibüse bindirerek belediyeye getiren görevliler aramaya makam odasına devam ettiler diye devam ediyor haber. Kelepçe takılmış işte, belediyeye de siyah bez asılmış. Böyle bildiğimiz standart operasyonlar devam ediyor. Bir yandan işte doktorlar tam gün çalışıyor. Bir yandan tekel işçileri açlıktan hastaneye kalkıyor. Bir yandan konfederasyonlar genel grev kararına doğru gidiyor diyelim. Ve bir yandan bir BDP operasyonları. Amerika ile Türkiye'de aynı günde en yüksek mahkemeden iki ilginç karar da çıkıyor. Birisi askeriyenin durumunu, toplum nezdindeki durumunu güçlendiriyor. Öbürü de şirketlerin durumunu toplum nezdinde, toplum aleyhine olarak güçlendiriyor. Bu da ilginç ama beni en çok ilgilendiren konu, hala kapatırken söylemem lazım, ne olacak bu İdris Güllüce ile Yahya Karakaya'nın durumları? Ha? Ya ben daha çok niye bilmiyorum İdris Güllüce'nin durumuna içlendim. Bilmiyorum niye, yani tanımıyorum ikisini de ama onunkisi daha böyle bir şey geldi bana. Ha bu arada bir son dakika haberiyle çıkalım. Yani bu iş burada bitmedi. Yarına eylemde saat 3'te tünelde devam ediyor bir yandan. Bir yandan sokakta tekel işçileriyle, bir yandan orada burada BDP'lilerle devam ediyor. Bir yandan da genelkurmayda devam ediyor haliyle. Genelkurmay bugün basın briefingi yapacağını duyurmuş. Bir süredir yapmama kararı almıştı. İşte bugün yapıyoruz, gelin demişler basına. Bakalım ne diyecekler. Ne zamanmış, kaçta? Saati daha belli değil, ben de onu soruyorum. Öğrenir öğrenmez söyleriz onu da. Sadece şu anda bildiğim, genelkurmayın bugün basın briefingi yapacağını duyurmuş oldu. Kime? Kartal, Pendik, Tuzla ve Sultan Bey'ine mi duyurmuş? Sultan Bey'liğe mi duyurmuşlar? Ya vallahi herhalde oralardan yayıldı. Genellikle canlı yapmıyorlardı. Yine canlı olmaz herhalde. Bakalım ne diyecekler. Ve tabii basından bu hem gözaltına alınacak gazeteciler hem de şakşak yapacak gazeteciler listesindekiler ne diyecekler? Ne diyecekler, merakla gidip bekliyoruz, evet. Bakalım, yani bu iş bitmedi hiçbir açıdan. Açık Gazete. Miktat Kadıoğlu'yla Havadan Sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın abi bey. Ağrılarınız var galiba. Ne ağrıyı? Ağrı ağrı. Hanımdan kim dövdü beni bilmiyorum. Nasıl geçti toplantılarınız? Aa, Çenevre'de. Aa, orada dayak edik dediğin doğru ya. O ne kadar saçma bir toplantıydı hocam o. Öyle mi? Aynı adamla da Kopenhag toplantısını yapan insanlar aynı insanlar. O konuda da bize birazcık bilgi verirsiniz. Ya veririz de, yani ben Miktat Kadıoğlu olalım böyle bir işkence görmedim ya. Bu ne biçim toplandı bu, ne ya? Her kafadan bir ses yok, yok ya. Tam bir sirk gibiydi orası. Kar yağacak mı hocam? Evet, galiba bekliyoruz değil mi? Şimdi gayri resmi hava durumu bugün çok önemli tabii. Hafta sonu için gayet soğuk ve dondurucu şeylerden bahsediliyor. Doğru mu değil mi bir öğrenelim lütfen. Ya zaten bu var ya, geçen haftadan beri mesela döndükten sonra hep böyle bir abuk subuk tahminler uçuşuyor. Herkes meteorolog oldu ya başımıza. Böyle bir şeyler var, bir şey çok. Biraz tahminler de tabii biraz şey, sürekli değişkenlik gösteriyor. Bir cumartesiye kar gözüküyor, bir pazara, bir cumartesi bir pazar. Her hava tahmini değiştiği zaman şey de değişiyor böyle. Hangi gün olacağı da değişiyor. Böyle bir tuhaf bir durum var. Şu anki durumda hocam, bir kere şunu söyleyeyim. Yani kar yağacaksa en çok Anadolu yakasına yağacak. Onu da söyleyeyim. Öyle mi? Çünkü yağış geçince doğuya doğru soğukluklar ancak o zaman kar yağması için uygun olacak. Buraya yağış başladığı zaman burada şimdiki bugün öğleye doğru yağış başlayacak İstanbul'da. Ama soğuk hava sıcaklığı çok müsait olmayacak kar için. Yani öğleye doğru yağmur başlıyor ki güzel bir yağmur var bu akşam. Yarın sabah yağış biraz azalıyor. Tekrar öğleye doğru yağış şiddetliyor İstanbul'da. Öğleden sonra yağış İstanbul'da karla karışık yağmura dönüşüyor. Yarın mı? Yarın. Yani o meşhur yükseklerde İstanbul'un orada kar olabilir ama yarın çok öyle bir kar yok. Yarın gece yarısı. Peki soğuk nasıl olacak? Soğuk çok güzel olacak, onu da söyleyeyim. Önce yağışı söyleyeyim. Tamam sana. Lütfen. Gece kara dönüşecek bu kar yağışı ama miktarı azalacak. Yağışın miktarı, miktar olarak, su miktarı olarak az oluyor. Pazartesi sabaha kadar aralıklı olarak kar yağışı devam edecek İstanbul'da. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Şu anda tam neresiydi oranı kestiremedim ama herhalde Beyaz Rusya, işte bu İsveç'in biraz doğusundan, o şey tarafından aşağı doğru bir yüksek basınç merkezinden şey var. Bir aşağı doğru hava akışı var. Tam böyle kutuplardan Arktik. Yani buna Sibirya demek zor çünkü Sibirya çok daha bir tarafta. Ama kutupsal bir şey var. Yüksek basınç merkezi yukarıdan böyle kutuplardan havayı alıyor. Doğru üstümüze getiriyor. Ve şeyde de Avrupa'nın kuzeyinde de tamamen yüksek basınç etkisinde. Yani yağış falan durmuş durumda. Şimdi bu yüksek basınçtan dolayı hava sıcakları önümüzdeki hafta ortasında çok soğuk gözüküyor. Yani geceleyin -7. Mesela salıyı çarşambaya bağlayan gece veya pazartesi salıya bağlayan gece -7'lere doğru düşüyor sıcaklık İstanbul'da. Bu Atatürk Havalimanı civarında bu. Benim tahminler hep Atatürk Havalimanı'nı merkez alıyorum. Yani bu gece, yani bu geceyi cumartesiye bağlayan gece don buzlanma yok. Ama cumartesi pazara bağlayan gece -3. Pazar günü zaten hiç sıcaklık 0 derecenin üzerine çıkmıyor. Pazar günü bütünüyle sıfırın altında geçiyor. Altında. Gece -4. Pazartesi hep -. Gece -5, gündüz -1. Salı günü +1, -7. Yani gece sabah -7, gündüz +1'e çıkabilir. Çarşamba günü -5, +2. Perşembe günü -2, +2 gibi. Yani buzlanma ve soğuk. Bugün 5 derece. En sıcak gün bugün. Bugün +5. +5. Sabahta +2 idi. Yarın -3, +4. Pazar günü -4. Yarın 0. Kaç dediniz, bir daha alabilir miyim? Yarın sabah -3. Yarın gündüz sabah +4. Gündüz +4. Evet. Pazar sabah -4. Gündüz 0. Pazartesi -5, gündüz -1. Salı sabahı -7, gündüz +1. Çarşamba sabahı -5, gündüz +2. Perşembe sabahı -2, gündüz +2 gibi. Evet. En soğuk gün bu salı çarşamba olacak. Bence şöyle bir şey de olabilir. Donan sis de olabilir bu. Yani bu, çünkü rüzgar çok düşük salı çarşamba. Salı günü biraz da bulutlanma da çok azalıyor. Yani bu salı çarşamba donan sisle yaşayabiliriz. Bu da tabii buzlanma, işte bu viyatik köprülerde don. Mesela kar olmasa bile, mesela diyelim ki kar pazartesi günden itibaren kalktı, eridi. Ama salı çarşamba sabahlarında buzlanma, don olabilir özellikle viyatik köprülerde. Şimdi rüzgar da kuvvetli esiyor yarın özellikle. Bugünkü gazetenin birinde internette şey diyor, Poyraz fırtınası, ama Poyraz değil, Yıldız'dan. Rüzgar fırtına şiddetine esecek gibi gözüküyor yarın. Yani fırtına da değil aslında. Kuvvetli rüzgar. 25 knot çünkü. Yıldız kuzey doğu mudur? Kuzey, tam kuzey. Tam kuzey, evet. Yani Poyraz kuzey doğu. Kuzey doğuya sadece bu akşam oluyor kuzey doğu. O da çok kuvvetli değil. Sonradan şeye dönüşüyor, yıldıza dönüşüyor. Yani tam kuzeyden geliyor rüzgar. Yüksek evet. Basınçın tam kuzeyden alıyoruz rüzgarı. Bu rüzgar kuzeyden böyle geldiği zaman, Karadeniz üzerinden geçince, İstanbul'a gelince, Karadeniz'in sıcak nemli havasını da götürebiliyor. Yani bir göl etkisi dediğimiz bir etki oluşturabiliyor. Bu göl etkisini de yaşayabiliriz yani. Ondan dolayı bu kar belki de yağacak. Çünkü fazla bir şey yok, yağış yağacak. Gerçi cephe sistemlerinin biri gelip biri gidiyor. Esas yağış şeyde gözüküyor. Bir dakika, bu siz bu akşam Antalya'ya mı gidecektiniz bakayım? Oralarda bir şey var. Yok, bir yere Bu sabahtan itibaren Antalya'da esas. Antalya o Ege şey yani güney Türkiye'nin güney batı uçu. Uç o var ya bir tane bir uç kısım böyle evet. Köşe gibi. Orada esas bu sabahtan yağış var öğleye kadar. Öğleden sonra da bu yağış bizim üzerimize ve şeye doğru gidiyor. Mersin'e doğru devam ediyor. Yani bu sabahtan itibaren oralarda güzel yağışlar var Antalya civarında o burun şey tarafında. Sonra yağışlar yavaş yavaş doğuya kayıyor ve özellikle işte cumartesi günü öğleye doğru İstanbul'un Anadolu yakasında bu nedir bu Bandırma falan bu Marmara Denizi'nin güneyindeki kıyı. Evet. O bölgelerde esas yağış oluyor. Gözüküyor yağış. Bu böyle doğuya doğru kayıyor. Ondan sonraki problem ayaza giriyor. Tam yüksek basınç oturuyor ve ayaz başlıyor. Don buzlama işte geceler -7'ler falan sabahtan akülerin çalışmaması açık olan boruların patlaması, su borularının, donsuzların şey pardon, neydi, evsizlerin donması, pardon yani bilerek söylemedim ha, donsuz neydi. Yani ondan sonra da şey geliyor, Perşembe günü ve Cuma hafif bir yağış ihtimali var tekrar ama kar değil. Şimdi bu şey vardı nedir, şuna bakmıştım, kar olması için hocam bu 0 derecenin yüksekliği yani şimdi ne kadar yukarı çıksak 0 dereceyi buluruz. Evet. Ona bakmamız lazım. Ona bakmak tabii. Yani 0 derecenin yüksekliği şuradaydı pardon. Şurada 0 derecenin yüksekliğinde şu anda 0 derece 600 metrede duruyor. İşte biraz 920'ye çıkacak da esas problem 0 derecenin şeyde 0 derece pazar günü mesela yerde oluyor. 0 derece 0 metreye iniyor hava sıcaklığı. Yani yukarı doğru çıktıkça 0 dereceyi bulacağınız olan yükseklik gittikçe düşüyor. Mesela pazar günü bu 20 metreye iniyor. Sonra pazartesi günü 0 metreye iniyor. Böyle yani şey var. Yani yağışın erimesi imkanı olmadan yere ulaşma şansı yüksek. Yani kar yağıyor zaten normalde bütün yağışlar buluttan. Ama bu kar yüksekte yağdığı zaman eriyerek geliyordu yere yağmur. İşte bunun ne kadar aşağı alçak olmasına bağlı olarak kar bekliyoruz. İşte bu da pazar günü, pazartesi sabahı oldukça şey hatta şeye kadar 0 metreye iniyor bu. Perşembe gününe kadar 0 metrede dolaşıyor 0 derece izotermi. Ki yani yağış olsaydı o günlerde ki tam yağış da bitiyor. Bütün yağışlar kar olarak İstanbul'a inecekti. O yüzden biraz şanslıyız. Hatta bir tahmine göre çarşamba sabahı -9 dereceyi görecek İstanbul. Bu yani, bu çarşamba mı? Haftaya çarşamba. Haftaya evet. Sabah çarşamba. Güneş doğmadan. Evet. Yani haftaya bu yüksek basınçtan dolayı ki buna şimdi herhalde Sibirya soğuğu diyecekler. Sibirya Express ama biraz tam Sibirya'da değil ama neyse desinler. Şey var yüksek basınçtan dolayı önce şu bir iki gün yağış alacağız. Önce yağmur sonra karla karışık sonra kar olacak. Pazartesinden sonra da ayaz var. Donan yolcu şoför neyse donan evet. Öğrenci ama öğrenciler tatil yapıyor. Allah'tan. Donan gazete. Evet. Böyle yani çok soğuk. Özellikle Anadolu yakasında biraz yağış daha fazla kalacak kar şeklinde. Durum böyle hocam. Evet. Yani bu kışın ikinci ayına girerken böyle bir durum var herhalde. Tabii. Zaten hocam en çok en soğuk ay Şubat'tır yani. Evet. En tehlikeli kar yağması da Mart'tır. Mart'ta evet. Yani yağmaz ama yağsa da bir fena. İki hafta bizi içeriye tıkar yani. Tıkar, evet. Havada çok nem olacağı için çok daha fazla bir yağış alma ihtimalimiz daha fazla miktar olarak. Evet. Kışın ikinci ayı da bugün başladı Kova Burcu'na girdi. Öyle mi? Ben fil güneş. Burcu'nda olduğum için benim burcum. Peki birazcık da şu toplantılarınızdan bizi bilgilendirin hocam, dinleyicileri. Hocam o toplantıyı ben hayatımda... Neydi bu toplantının konusu? Şimdi kitap, hocam bu Dünya Meteoroloji Örgütü'nün şeyi var biliyorsun. Türk dünyadaki meteoroloji servislerini yani bir standartlara getirmek. Eşit standartlarda ölçüm yapmak yani gözlem yapmak. Ondan sonra onları karşılaştırmak gerekiyor. Şimdi Dünya Meteoroloji Örgütü şimdiye kadar hep meteoroloji verileriyle uğraşmış. Şimdi ilk defa iklim verisini evet. Bir şey getirmeye çalışıyor. Bir iklim veri tabanı oluşturmak, bunu bir de işte kullanıcıya şey yapmak, sunabilmek için böyle bir anlaşmaya şey yapıyorlar. Bir çerçeve anlaşması. Da ismi de Küresel İklim Çerçeve Anlaşması. Yani iklim bilgilerinin, verilerinin toplanması, dağıtılması, irdelenmesi, bu tahminlerin paylaşılması gibi konular. Bunları bir de şey yapmaya çalışıyorlar. Böyle yüksek bir görev gücü kurmak istiyorlar. Yani eski devlet başkanlarından, işte bu Kemal Derviş gibi böyle tanınmış insanlardan da bir şey kurmaya çalışıyorlar. Böyle bir ekip. Şimdi biz oraya gittik. Saat 3'te toplantı başladı. 6'da bitecekti güya. 11'e kadar şeyi tartıştılar. Daha önceki konuşulan, yani ele alınmış olan taslakların hangisinin tartışılması gerektiği tartışıldı. Yani ben böyle çıldırıyorum. Evet. Yani bu belli değil mi? Yani en son taslaktan devam et dersin ben bildiğim. Yani yok. Amerika ile bu şeyler çarpışıyor. Bu like-minded grup var. Bilmiyorum. Kopenhag'da vardı. Aynı fikirde olanlar diye. Başını mısır çekiyor bunu. Bilmiyorum. Evet. Böyle 3-5 grup var yani. O grupları da aynı gruplar şeyde de çok rol oynamış Kopenhag'da. Ha, siz içeride değildiniz belki. Bu like-minded gruplar var. İşte aynı fikirde olanlar. Bir tane de şeyler var. Afrika grubu var. Küçük adalar grubu var. Böyle Türkiye tabii bile sorarsan hiçbir grupta yokuz biz. Bir şey like-minded gruba girmek istesek Avrupa Birliği bize fırça atıyor. Şeye az gelişmişlere girsek hop diyorlar siz çok gelişmişsiniz. Ne işiniz var bizim orada? Bizim paramıza göz dikiyorsunuz. Türkiye böyle arada bir derede bir şey yani. Çok ilginç. Evet, onu Ümit Özdalga da şey konuşmalarında şöyle ifade ediyor. 150 ülke bir grup, bir 40 ülke var. Onlar da işte zenginler. Bir de Türkiye var diyor. 150 artı 40 artı 1. Aynen öyle yani. Bizim ne olduğumuz, ne yaptığımız belli değil. Bir tane Makedonyalı bayan vardı. Dedim ya biz de size katılalım kardeş falan. Ben bir de yani şey yaptık. Aramız böyle işte hani biz şey kulis yapıyoruz. O siz çok gelişmişsiniz dedim. Nerede anladın? İstanbul'a geldim diyor. Ben her taraf çiçekti diyor. Evet. Yani dizime paranız çok var. Dizsin gidiyor. O kadar her tarafı çiçek dikebiliyorsunuz diyor. Biz diyor Makedonya'da çöpleri kaldıramıyoruz diyor. Para yok. Yani böyle bir şey var işte orada. Bunlar birbirine atışıp duruyorlar işte. Amerika'da taktik yapıyor. Amerika tek başına gibi ama Amerika yönetiyor daha doğrusu. Şey gibi. Çünkü başkan hepsi Rus. Rus ve İranlılar çok şey hakim şeye. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne. Yani şey olarak. İran, yönetimlerde onlar var. Evet, İran ve şey Ruslar. Ha, ilginç olan bir şey vardı. Oradaki toplantıda 189 ülke vardı. İşte bir sürü de şey vardı. Diğer kurum, teknik kurum kuruluşlar. Kocaman bir salon. Orada benim Amerika'dan sınıf arkadaşlarımı gördüm iki tane. Birisi Güney Kore Meteoroloji Genel Müdürü olmuş. Güney Kore'de. Oo. Birisi de Malezya'da genel müdür yağmacılığı yapıyor. Aa baktım 20 sene sonra bizim arkadaşlar orada. Oo filan. Artık şimdi Malezya'ya gidiyorum. Öyle mi? Evet. Davet edildik. Yani şeyi tartıştırdılar hocam orada. Akşama kadar 11'e kadar böyle şey tartışıldı. Hangi belge? Sonra karar verildi bir belge üzerinde. Sonra yarın sabah geldik 9'da. Bu sefer de akşama başka kadar. Başka bir belge var. Bu belgenin eki nerede? Appendix kayıp. Bu nerede? Peki sonuçta bir ne sonuç ya, alındı? Ondan sonra da şey bitti, toplantı bitti, vakit yok. En sonunda da işte Rus başkan çıktı kürsüye. İşte dedi belge bu filan işte bunu kabul ederseniz edin filan. Yoksa sizi bir daha toplantıya çağıracağız filan gibi. Bu sefer herkes elini otomatik kaldırdı, kabul edildi belgeyi. Güzel, kolay. Pratik yoldan halletmiş oldunuz yani. Abi ben böyle bir işkence görmedim yani. Bu kadar bu kadar saçma sapan vakit kaybı. Allah bu diplomatlara şey versin yani. Bütün şeyler böyle oluyormuş mesela bu toplantılar. Hatta bazen çıkıp diyor ya etmeyin eylemeyin bırakın bu genel ifadeler de şu laf şeye geçelim işe yapalım. Let's go to business falan diyorlar. Kopenhag sentromu hareket etmeyin diyorlar. Kopenhag'da da böyle yaptığınız sonuç fiyasko oldu diyorlar. Yani onlar Kopenhag'ı fiyasko görüyor oradakiler. Bir yanlış adaklarını gördü. Fiyasko görmeyen de pek yok galiba. Yani bir de iklim risk yönetimi kavramı çok ortaya çıkmış durumda. İklim risk yönetimi daha hemen iyi dedim ki iyi ki şey yapmışım ha afet yönetimine geçmişim. İklim afet yönetimi bunlar çok güzel üst üste binmiş. Tam trendler yani şu anda. Ben dedim ben iyi yola girmişim böyle 10 sene önce hiç. Yani iyi bir yöntem seçmişim. Şimdi oradan da şeye gidecektim ben. Frankfurt'ta oradan da Güney Kıbrıs Rum kesimine gidecektim. Evet. Frankfurt'ta tam bineceğim uçağa gideceğim. Frankfurt'tan Kıbrıs'a giden uçak iptal. İptal. Almanya'da şey var. Kar çok var dediler. Ben de döndüm geri geleceğim. Şimdi polis çıkartmıyor bizi. Cenevre Havaalanı'nı bilmem biliyor musun? Ucundan öbür ucundan aşağı in alttan gel diyorlar. Gidiyorum öbür ucuna bakıyorum Fransa yazıyor orada. Hayda. Fransa'ya girip tekrar İsviçre'ye geri dönmek zorunda kaldım. Bir gece orada kaldık yani bu şekilde. Ve gidemediniz şey. Gidemedim Kıbrıs Rum kesimine. Kıbrıs Rum kesimi de Kıbrıs Enstitüsü diye bir enstitü kurmuşlar Kıbrıslılar. Bu da herhalde Avrupa Birliği'nden bir proje. Bir Alman'ı getirmişler başına. Dünyada ne kadar bu iklim değişikliğiyle çalışan varsa Akdeniz bu bölgelerde hepsini topluyorlar oraya. Ben de birazcık naz ettim işte. Ben gidemem. Yani ben vize alamam dedim. Ben gidip vize kuyruğunda bekleyemem sizinle mi uğraşacağım. Dediler o zaman gel, tamam vize sen isteme bizden biz sana havaalanında vize vereceğiz. Sana bir mektup verelim. İçişleri Bakanlığı'ndan cihazı çıkardılar bizim için. Vay canına müthiş. Ben dedim bir de şimdi Atina üzerinden de gelemem. Bir de şimdi gidip Yunan vizesi mi alacağım? Bana ne? Ben uğraşamam dedim. Vaktim yok o kadar. Tamam dediler git Almanya'dan gel. Her şeyi. Evet, müthiş. Bir şey dedim hocam şey derdim. Ben Türk kesimden göreceğim falan. Aklıma gelmedi o kadar. Ya adamlar yani çok kolaylık gösterdiler her şey. Ama yine de ben sunumumu gönderdim onlara. O sunumu koyacaklar web sitesine. Yani iyi çalışıyor adamlar. Bütün her şeyi toplamışlar insanları. Evet bir mesele de önemli yapmışlar. Çünkü. Yani bizi de Türkiye'den mutlaka katılmamız için uğraştılar. İşte İTÜ'den iki kişi seçmişlerdi Türkiye'den. Yani öyle. Bir de ben geldiğim bir tane şey vardı. İşte bir 20 Ağustos sentromum. 20 ne Ağustos? Ocak. 20 Ocak'ta büyük falan olaylar olacak. Olağanüstü hava olayları diye bir ilan vermiş bizim bir tane prof arkadaş, kimyacı. Onun tartışması vardı. Ki ben geldim bir iki süre ODTÜ'ye gittim Ankara'da. Şey vardı, yuvarlak masa toplantısı vardı, afet yönetimi. Bu Haydi depreminden sonra bence dedim herhalde çok önemli bir zamana rastladı bu. Evet, benim de aklıma o geldi ama öyle değil miymiş? Kimse yok ortalıkta, bir tane gazeteci bir şeysi yok. Bütün gazeteciler beni arıyor şeyi soruyor, 20 Ocak'ta. Olağanüstü hava olayları olacak mı? Ya kehanet var böyle bir tane. Onun herkes Nostradamus'un peşinde. Kehanet doğrulamaya çalışıyor. Kardeşim bir kere adamın bir bak kim konuşuyor. Yani hep her deli taş atınca kuyuya ben mi çıkaracağım Allah Allah. Öyle bir görevimiz var ya. Yani o yok bana diyorlar ki o prof hocam diyor. O da bir hoca. Hoca da hocaları sevmiyor. Ya kardeşim o ne hocası? Ben ne hocasıyım? İşte orada şeyde de aynı şeyi gördüm ben. O yuvarlak masa toplantısında. İşte İzmir'de yapmışlar afet planları falan. Bakıyorum orada bir 20-30'a hoca var. Hepsi yer bilimci, işte değişik uzaycı, teknoloji bilmem ne. Bir tane afet yönetim uzmanı yok. Ve plan yapmışlar ama plana benzemiyor yani. Bir istatistiksel şey olmuş. Veri tabanı oluşmuş. Ya diyorum bu böyle olmadı falan. Hepsi hoca, bunlar da hoca diyorlar. Dedim hocam benim de bir tane, ben de hocayım hem de doktorum bak prof doktor. Benim çok güzel bir açık kalp ameliyatı tekniğim var diyorum. Şimdi artık iyi ameliyat yaparım ben de. Var mı hocam orada kalp hastası? Olmaz mı? Hepimiz öyleyiz. Prof doktor Amerika'dan doktora almış. Haberleri okuyan birisinin sağlam kalbe sahip olması imkanı var mı? Yani hocam çok güzel ameliyat yapıyorum. Nasıl hocayım, profesörüm daha ne istiyorsunuz ya? Tabii tamam. Allah ya bu ne biçim memleket ya? Bu kadar şey böyle her şey birbirine girmiş ha. İşte onunla uğraştık yani kimse şeyi sormadı bize. Nedir o? Ne oluyor dünyada? Haiti'den oldu, bizde ne olur bizde olsa. Bu arada ben şey gördüm. Bu Celal Şengül Hoca var bizde. Bilim Teknik'te bir yazısı vardı. Strateji Page diye. StratejiPage.com strateji sayfası Türkçesi. Orada askeri stratejilerden bahsediliyor. İşte askeri şeylerden. Bütün silahlı kuvvetleri karşılaştırıyorlar. Senaryolar falan var. Bir yazısını ondan bahsediyor. Ben de merak ettim. Bakayım dedim. Gireyim buraya. Havadan sudan ne var burada? Bir baktım Çin çıktı. Çin'in gizli silahı diye. Çin'de tam 30 bin kişi hava modifikasyonu üzerinde çalışıyormuş. Orada uzun uzun anlatıyor. Çok ilginç geldi bana ama onu tabii işleyemedik. Böyle konular Türkiye'de şey değil yani. Bizim televizyonlara bakıyorum hocam abuk subuk adamlar çıkıyor. Saatlerce konuşuyorlar. Beni televizyona çağırıyorlar mesela hava durumu falan. Bir dakika iki dakika zor konuşuyorum ya. Bir de soğuğun altında orada bekliyorum saatlerce. Ama adam çıkmış işte yok Kur'an'daki bir ayetlerin rakamlarıyla bilmem neler arasında ilişik kuruyor. Bir tane şaklaban geçen de kutuplarda şimdi dünya hocam basık kutupları basık. Ekvator daha şişkin. Dünyanın bir tane yarı çapı yok. Dünyanın yarı çapları sürekli değişken. Evet. Bu yarı çap değişken yarı çaptan dolayı yani bir tane dünyanın yarı çapı yok. İstediğin kadar bir yarı çap seç beğen al yani oradan. Şimdi diyor ki Kabe'nin üzerinden diyor enlem boylamı bu diyor. İşte dünyanın yarıçapı da budur diyor. Yani seçiyor bir tane yarıçap. Aa bu buna eşittir diyor. Bak bu diyor ona karşılık geliyor. Allah'ım yani. Bak şu Allah'ın işine. İşine yani bu ne saçmalık yahu. Böyle bir şey yok ki. Yani böyle bir şey durum yani. Abuk subuk. Gündem bunlarla meşgul ediyor televizyonları saatlerce. Biz çıkıp anlatamıyoruz bir şey. Çıktığımız zaman da bize sorulan şey havalar çıldırdı mı bilmem ne. Geçen de yazdım yok deve diye. Bilmem okudun mu deve yazdım. Hayır görmedim bakayım hemen. Geçen pazartesi günü yazdık yani. Şimdi bana söyler ki Avrupa çok soğuk Türkiye niye sıcak? Şimdi bu devenin hörgücü var. Hani iki türlü deve var. Ha, bir tane evet evet böyle, evet. Bir tane deve var tek hörgüçlü bir tane de çift hörgüçlü var. Evet. Devenin hörgücü olan böyle yükselen yer kısım sırt diyoruz biz ona. Meteorolojide. Orası sıcak havanın olduğu yer. Devenin hörgücünün iki hörgücün arasındaki o U şeklindeki o vadi ise oluk. Şimdi hangi ülke neredeyse ona göre havası ona göre oluyor. Yani sırttaysak sıcak, oluktaysak soğuk. Bu bir dalga şeklinde en azından bu hava hareketi hareket ediyor. Bu dalganın neresindesin? Oradasın. Şimdi bu dalga doğuya kaydı. Aa, biz geldik oluğun içine. Şimdi hava soğudu işte. Öbür tarafta sırt vardı. Yani artık deveyle meveyle anlatıyoruz canım bunları. Evet. Gazetede ki millet okumuyor. Çünkü hava durumunda bunlar yok. Şey okudunuz mu siz? Van'da bizim bir arkadaş var Mustafa Sarı tanırsınız. Evet. O Van'daki Van Gölü niye yanlış yazılıyor ilkokul kitaplarında diye bir sürü şey yaptı, itiraz etti. En sonunda Van Gölü'nü kaldırdılar kitaplardan. Öyle mi? Ha, hiç anlatmamış şimdi Van Gölü'nü. Güzel, çok iyi yapmışlar. Eskiden Van Gölü'nde canlı yaşamaz, balık yaşamaz diyorlardı. Evet, şimdi Van Gölü'nü kaldırdılar. Bu da itiraz etmiş. Ondan sonra demişler Van Gölü'nde inci kefalı yaşar bir de sazan balı der. Ona da itiraz etmiş. Bu sefer Van Gölü'nü tamamen kaldırmışlar. Evet. Şimdi ben de korkuyorum. Şimdi itiraz edeceğim. Yani bu coğrafya kitaplarında havayla iklimle ilgili şeyleri nasıl okutuyorlar? Neler okutuyorlar ki? İnsanlar havadan hiçbir şey anlamıyor. Yani anlıyormuş gibi yapıyor da ama gerçekte hiçbir şey anlamıyor. Her şeye şaşırıyor. Yani bir rüzgar esiyor Blotos'tan cephe öncesinde çok sıcak oluyor. Arkadan soğuk cephe geliyor. Hava soğuyor. Bunu bile anlayamıyor bizim insanımız. Evet, coğrafya kitapları çok iyi. Halbuki tarih kitaplarının ne kadar iyi olduğunu bir bilseniz. Öyle mi? İlk okuldur. Olağanüstü. Dünyanın en iyi tarihini bizim okullarda şimdi, okuyabilirsiniz. Hocam fazla itiraz edersen tarih dersini kaldırırlar. Ondan korkuyorum ben şimdi. İşte iklimle ilgili bir şey yazacağım. Ne biçim iklim dersi veriyorsunuz? Bununla kimse bir şey öğrenmiyor. Bak korkuyorum kaldıracaklar. Gerçi ben eskiden şeye itiraz etmiştim. Bu havanın sıcak havanın yüksek nem tutmasına, havanın doymasına falan. Son birkaç senedir ÖSS'de hiç o soru çıkmıyor o konuda. Evet. Yani biraz itiraz edince kaldırılıyor. Toptan yani. Yorgan gitti kavga bitti oluyor. Yakında iklimi de kaldıracaklar zaten. Yani evet fazla çok itiraz etmeyin hocam. Tamam. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşçakalın. Mithat Kadıoğlu'yla Havadan Sudan. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, tenisle mi başlıyoruz bugüne? Tenisle başlayalım. Tenis sezonu 2-3 hafta önce açıldı. Hatta işte yılın ilk Grand Slam'ı oynanıyor. Avustralya'da Melbourne'de ve bu hafta hani Türkiye'de biraz daha ilgilendiren kısım vardı. Bir değil birkaç Türk tenisçi var orada yani hem erkeklerde hem genç bayanlarda hem çift bayanlarda birkaç isim mücadele ediyor. Özellikle erkeklerde Marcel Ilan'ın hem 3 eleme turu geçip ana tablo maçlarına yani asıl turnuvaya katılmaya hak kazanması ve sonra orada bir de tur geçmesi önemli bir yani hatırı sayılır bir başarı oldu tabi. Marcel geçen hafta gitti Avustralya'ya. Arada Hindistan'da bir ufak turnuvaya katılmıştı. Orada galiba elemeyi geçememişti. Avustralya açığın birinci ve ikinci elemelerini geçti geçen hafta. Üçüncü elemede elendi ancak turnuvaya ana tabloya katılacak Fransız tenisçi Gilles Simon sakatlığı yüzünden çekilince turnuvadan lucky loser denen yani elemede kaybeden tenisçiler arasında bir kura çekiliyor ve 4 isimden biri de Marcel'di. Kura'yı kazandı ve ana tabloya girmiş oldu. Orada da ilk turda Fransız Sebastian Grosjean'la eşleşti. Bir dönemin en iyi Fransız tenisçilerinden biri Grosjean sakatlıkla boğuşuyor ve dünya sıralamasında Marcel'den hayli geride. Şu anda yani az turnuva oynayabildiği için son bir yıl boyunca 330'lara düşmüş durumda ve Marcel onu 3 sette yendi. Yani set vermeden mağlup etmeyi başardı. Evet. Geçen yıl Amerika Açık'ta bir tur geçmişti. İkinci Grand Slam turnuvasında da ana tabloda oynadı. Tur geçmeyi başardı. Sonra da daha önce bu turnuvada 2 yıl önce final oynayan Şilili Gonzales'le eşleşti ve o maçın görüntüleri Türk basında çokça yer aldı. Avustralya'da birçok tenisçinin maçında önceki yıllarda rastladığımız bir durum oldu. Bir göçmen ülkesi olduğu için Avustralya mesela çok sayıda eski Yugoslavya kökenli var. Şimdi onlar tabii Sırp, Hırvat diye dağılıyorlar. İşte çok sayıda Yunan göçmeni var ama çeşitli rakamlara göre 80 ila 100 bin Türk'ün de yaşadığını, belki daha da fazla Türk kökenliğinin de yaşadığını biliyoruz. Bu sefer Marsilya'nın maçına haber olup tribünlere de oluşmuştu Türk seyirciler. Ama aynı şekilde Şililer de vardı. Bayağı tezahüratlı falan maç olmuş yani. Tenis geleneğine pek uygun olmayan şekilde. Çünkü genel adet ne de teniste. İşte hani özellikle puanlar oynanırken hani sessiz durulur, herkes yerinden kalkmaz. Cep telefonuyla konuşulmaz. Hatta oyuncular buna sinirlenirler. Ki tenis federasyonları bu kuralı biraz gevşetti. Ama hani eski alışkanlıkları oyuncular sürdürüyorlar. Hani seyirci birisi ayağa kalkar falan da servisi kullanmıyor mesela. Ancak işte sayı aralarında ya da oyun aralarında oyuncular dinlendiklerinde işte o zaman bağırış çağırış, oyunculara bağırma. Hani eski adet nedir? İşte şey, işte Roger Federer mesela, Roger seni seviyorum falan meşhur şey vardır. Evet. YouTube'da birkaç yerde vardır. Steffi Graf herhalde 15 yıl önceki bir maçı. Tribünlerin üzerinden birisi, hangi turnuva olduğunu bilmiyorum. Steffi benimle evlenir misin diye bağırıyor mesela seyirci. Tam servis kullanacak Steffi Graf. O da cevap veriyor, ne kadar param var. Meşhur bir anekdottur tenisten. Ama işte bu Avustralya'da falan böyle şey aralarında, sayı aralarında, oyun aralarında tezahüratlar, bağırış çağırış. Hatta geçen sene galiba işte kavga çıktı seyirciler arasında. Hırvatlarla Sırplar arasında mıydı? Yani güvenlik girdi oraya. Bunlar birbirlerine girdiler. Geçen pazar, yani turnuvanın ilk günü 11 Hırvat seyirci kort dışına çıkarılmış güvenlik görevlileri tarafından. Türkiye Marcel İlhan'la Gonzales maçında da şöyle bir durum oldu. Yani dün galiba Vatan Gazetesi öyle bir haber yaptı. İşte Türk seyirciler meşale yaktılar, Şililer de yaktı ama Türk seyirciler Şililerin üzerine atınca işte arbede çıktı, kort dışına atıldı falan diye. Kortu yakacaklar. Sonra bu haberin doğruluğuyla ilgili bir şey oldu, yani kaynağıyla ilgili bir sıkıntı oldu. Yani uluslararası ajanslardan çekilen fotoğraflara bakıyorsunuz, sadece Şilili seyircilerin olduğu bölümde, çünkü Şili bayrakları da var, o bölümde yakılmış böyle meşaleler var. Çok fazla da değil. Ve hani maçtan sonra sevinmek için, Gonzales 3 sette kazandı çünkü, Marcel'i yendi. Tabii tecrübesiyle doğal bir sonuç belki. Dünyada ilk 10 için mücadele eden bir tanesinin, hani 160'lardaki bir daha tecrübesiz bir ismi yenmesi kadar doğal bir durum olamaz. Şililer de onu kutluyorlar. Ama hani Avustralya televizyonlarına haber olmuş, 35 kişinin maçtan atıldığı söyleniyor seyircinin maç oynanırken. Ama bunların Şilili mi, Türk mü, ne yaptı, bu konuda bir şey yok. Detay yok. Yani o da bir muğlak durum var. Türk olamaz bir kere atılanlar. Evet, yani bir Türkiye'deki refleks hemen ne oluyor? Bizimkiler yapmamıştır falan. Tabii. Yani Eurosport'ta anlatan David Mercer diye bir adam varmış maçı. Kendisi hayatımda çok tenis maçı anlattım ama bu izlediğim gerçekten garip bir şey. Her puana bağırıyorlar. Marcel sanki final maçında maç puanı kullanıyor. Bütün maç böyle devam edemezler. Eğer maç 5 sete giderse ses telleri ne olacak? Eğer ekranınızı yeni açıyorsanız TV'nizde bir arıza yok. Bu ses gerçekten bu kadar yüksek demiş. Ardından da maçı kesmişler seyri kötü diye. Başka bir maçı canlı devam ettirmişler. İşte okyanus ötesinden komplo diye buna derim ben. Dünyanın bir ucundan. Yani final gibi demiş ama hani, Türk tenisi için öyle sayılabilir. Çünkü bakın ilk defa yani bu olayları, maçta çıkan olayları bir kenara bırakıyorum. Hani işte birinci turda Fransa ekibinin 3 sette yenmesi, bir eski finalistle ikinci tur maçı oynaması, hani spor sayfalarında üst taraflara çıktı, daha geniş yarım sayfa haber oldu. Hani Türk tenisi için final sayılır hakikaten. Çünkü hani geçen sene Amerika Açık'ta oynadı, işte bir tur geçti Marcel İlhan. Daha önce tenis adına yaşadığımız olaylar değil. Hani bir Grand Slam oynayan tenisçi bulmak için işte 40-45 yıl önceye gitmek lazım. Nazmi Bari zamanına. Ama o da tenisin amatör olduğu zaman tabii. Yani profesyonellerin birkaç yıl oynayıp tenisten, amatör tenisten çekildikleri bir dönem. Şimdi ise bambaşka bir dönemdeyiz. Yani rekabetin çok fazla olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden yani Türk tenisi için şu anda final, yani Marcel, İlhan ya da bir başkası dairesini yapmadıkça final sayılır. Orada haklı adam. Evet. Seyirciler de belki bağırıp tezahürat yapmakta haklılar. Avustralya açık ne zaman sonuçlanıyor? Daha ilk haftasındayız. Yani şu anda üçüncü tur maçları oynuyor. Hatta şu an yani Melbourne'de akşam maçları var. Şu an Eurosport 1 ve 2. kanalları nakleyine devam ediyorlar. Geçen yıl Amerika açığı kazanan Del Potro'nun 3. tur maçı var ve setlerde 2-1 önde, 4. sette de 6-5 üstünlüğü var. 2. tur maçında da Amerikalı Byron Black'le oynamıştı Del Potro. Ve 4 saat civarında bir maç, yani 2. tur için çok uzun sayılabilecek bir maç sonunda ancak rakibini eleyebildi. Yani biraz yıpranarak gidiyor. Çünkü şeyin, yani tenisin işte genç kuşağın en önemli isimlerinden biri. Hatta geçen yıl Arjantin'de yılın sporcusu seçildi. Yani Messi falan değil. Amerika açığı kazanan Del Potro seçildi yılın sporcusu. Ben uzun yıllardır bu seviyede bir Arjantin tenisçi olmadığı için, aşağı yukarı 30 yıldır onun değerini çok iyi biliyorlar ve hani tenisin ne kadar aslında popüler olduğunu anlamak için iyi bir gösterge. Yani sadece Batı Avrupa ülkeleri falan değil, işte hani Güney Amerika'daki Arjantin, tabii bir tenis geleneği de var. Belki dünyanın bir numaralı futbolcusunun önünde genç tenisçisini, aynı yaştaki tenisçisini yılın sporcusu seçti. Ve dünya sıralamasında da bu ayın ilk günlerinde Novak Djokovic, pardon, İngiliz Andy Murray de bir turnuva oynamadığı için 3 numaraya yükseldi Murray. Yani Federer ve Nadal'dan sonra dünya sıralamasında 3. sırada. Federer Nadal'a gelince onlar da, Federer bir ilk turda zorlanmıştı. Dün Rumen Hanescu'yu çok rahat yenmiş yani. Sadece 7 oyun varmış 3 sette. Rahat geçti 3. turu. Yani en büyük birkaç favori erkeklerde elenmeden devam ediyorlar yollarına. Kadınlarda ise Belçikalıların dönüşü var. Yani burada ilginç olan, iki Belçikalı bir dönem kadınlar tenisine çok büyük damga vurmuş. Justine Henin'le Kim Clijsters iddialı bir şekilde döndüler tenise. Clijsters hatırlıyoruz zaten, Amerika açığı kazanmıştı çok sürpriz bir şekilde geçen Eylül ayında. Yani tenise geri döndü. 2 yıllardan sonra, hatta 2 yıldan fazla. 2 turnuvaya katıldıktan sonra Amerika açığa katıldı. Ve orada yani fazla da zorlanmadan şampiyon oldu. Garip şekilde. Hatta işte 1,5 yaşındaki kızı Jada'yla kortta yaşadığı sevinci hatırlıyoruz. Bunun üzerine yani o günlerde aslında dönüş kararını açıklamıştı. Bir başka Belçikalı Justine Henin de kortlara döndü ve bu yılın ilk günlerinde işte korta çıktı. Brisbane turnuvasına katıldı. Davet alıp finalde de Clijsters'la oynadı. Yani iki Belçikalı final oynadılar. Orada Henin maç puanı kullanmasına rağmen yenildi rakibine. Ve tabii Avustralya'dan da hemen davet aldı. Yani böyle tecrübeli sporcular, eski şampiyonlar, sakatlık yüzünden bir süre korttan uzak kalmış isimler için turnuvalar hep davetler yayınlıyorlar. İngilizler, hani İngilizce'de wild card denen davetler yayınlanıyor. Elen de ondan faydalandı ve ikinci turda Elena Dementieva'yı mağlup etmeyi başardı. Müthiş bir maçtan sonra, yani 2 saat 50 dakika sürmüş. Galiba hani turnuvanın finali olabilecek bir maç herkes diyor. İkinci turda da. Yani ilginç Belçikalıların durumu. Tabii yaşları daha genç. 26-27 yaşındalar. Çok erken zirveye doğru çıkıp erken yaşta ara verdikleri için geri döndüklerinde bile hala müsait bir yaştalar. Üstelik hani 1,5-2 yıllık bir mola vermiş oldular. Vücudu dinlendirirler. Bu bazı sporcuların denediği bir şey. Yani çok ileri yaşta yapmazsanız belki de faydası var. Bu yani en güzel örneği aslında Michael Jordan. Michael Jordan NBA'de 3 şampiyonluk yaşadıktan sonra işte babasının ölümü vesaire, yani belki de bilmediğimiz birkaç başka ufak problemle birlikte ara vermişti basketbolu. Ya kariyerinin en tepesindeyken, dünyanın en iyi oyuncusuyken ve o zaman 30 yaşındaydı. 1,5 yıl sonra geri döndü. 3 şampiyonluk daha kazandı. Ve tekrar bıraktı. Ve o geri döndükten sonra da dünyanın en iyi oyuncusuydu. Yani kimi yorumcular o verdiği aranın hani kariyerine faydası dokunduğunu. Çünkü müthiş de bir yıpranma payınız var bu sporda. Yani her gün yılın her günü antrenman, mücadele, maç, makineyi biraz belki soğutmak, dinlendirmek gerekiyor. Tabii arayı ne kadar ileri bir yaşta verirsiniz, dönmesi o kadar zor. Doğrusu ben Justine'nin önünde nasıl bir performans göstereceğini merak ediyorum. Çünkü bu kadınların da güç tenisine döndüğü, işte 1.85 boylar, sert servisler, neredeyse erkeklere benzeyen bir oyun oynandığı dönemde Enen sağlam tekniği, yani kısa boyu ve sağlam tekniğiyle doğrusu eski dönemin teknik tenisçilerini atlatıyordu. Pek çok fazla fileye falan çıkmaz ama dip çizgide müthiş etkili bir oyuncu. Yani şeye de, kadın tenisinin şu anki durumuna da büyük katkı yapacağını düşünüyorum. Evet, peki biraz da diğer spor dallarına, yani futbola da biraz bakalım. Ligler de başlıyor. Arada da bir futbol yayıncılığıyla ilgili bir hadise oldu. Biz yani konuştuk sen yokken abi. Para süper dönmüş, bize de düşecek bir miktar. Öyle demişti abi. Düşecek değil mi abi? İşte bakarız ya, konuşuruz. Sen karıştırma şimdi. Değil mi? Niye ortak alıyorum üçüncü? Neyse, bir şey yok. Nedir bu Erman Toroğlu hadisemiz? Evet değil mi? Hafta başından beri yani verilen paranın önüne geçti Erman Toroğlu hadisesi. Çok ilginç bir şekilde. Aslında geçen hafta Perşembe günü ihale yapıldıktan sonra Dijitürk'ün genel müdürü Ertan Özer'den birkaç gazeteye röportaj verdi. Yani orada bu hamlenin sinyalini vermişti. Yani bir futbol yayıncılığında bir yeni döneme geçeceğiz. Hani daha kaliteli yayıncılık yapmak zorundayız. Verdiğimiz parayla da işte sahadaki futbol daha kaliteli olacak gibi bir sinyal vermişti. Belki de bunun ilk yansıması olarak kendisini zaten çok takdir etmediği Erman Toroğlu'yla yolların ayrıldığı açıklandı. Yani maçlardan sonra cumartesi pazar akşamları yayınlanan maraton programı artık yok. Olmayacak yani, bir son dakika sürprizi de olmazsa. Şansal Büyük'a Erman Toroğlu ikilisi devam etmeyecek yayın yapmaya. Hani ben şöyle düşünüyorum. Hani Erman Toroğlu'nun işte üç büyüklere yakın olmadığı, hani onlara muhalefet ettiği falan söylüyor. Onun dışında benim söyleyeceğim daha teknik bir şey. Erman Toroğlu eski bir hakem. Hani futbolculuğunun çok üzerine çıkmış bir hakemliği var. İşte 15-16 yılları da hakem yorumcusu. Türkiye'nin bir numaralı yorumcusu Erman Toroğlu oldukça, çünkü hani en etkili futbol programı denebilir. Yani yayın hakları Dijitürk ve dolayısıyla Lig TV'de maçlar orada yayınlanıyor. Şeyde de yani maç sonrası tartışmaların merkezinde de hakem unsuru oluyor. Çünkü Erman Toroğlu çok iyi bir futbolun analizisi değil. Bunu yıllardır görüyoruz. Hani sahadaki oyunu çok iyi analiz edemez. Çok açık yani maç sonrası yorumlarında da. Ya da analiz ediyorsa bile bunu maraton programlarında onun ağzından duyamıyoruz. Şimdiye kadar duymadık. Ben böyle bir analizini görmedim. Buna karşılık çok sıkı bir hakem kararı eleştiricisi, analizcisi ama yani bu oyunun merkezi hakem değil. Erman Toral oldukça konu hakeme çekiliyor, çekiliyor, çekiliyor. Böyle tatsız bir durum oluyor. Yani maçlardan sonra da işte oyuncularla röportaj yapılırken mesela Lig TV'nin yayınladığı maçlarda oyuncu çıkıyor. Maç sonrası Erman Hoca'ya soralım. Yani oyunun merkezi bu değil. Yani tamamen eksen şaştı Erman Toral'ın bu şey yüzünden, başyorumculuğu yüzünden. Ve Lig TV'de, Lig TV öncesi Show TV'de de onlar maraton programını yapıyorlardı. Lig TV döneminde de yani kanal bundan vazgeçmedi. Tek yorumcuyla bir de hani yanına birisine bir dönem gelmiş miydi birisi belki. Birisine eklemeyi de düşünmediler. Yani daha futbol konuşan genç kuşaktan daha analizci bir yorumcu getirmeyi düşünmediler. İkincisi yani son dönem okuduklarım da var. Bu biraz tabii Türkiye özel özgü bir durum değil. Hani İngiltere'de vesairede de hani bu futbol dünyasında çok böyle veriden, bilgiden uzak yorumlar yapılıyor. Hani çünkü futboldan eski futbolcular bilhassa futboldan anladıklarını, çok iyi anladıklarını düşünüp başka bir araştırmaya, bilgiye gerek duymadan hani o işte maçta yaptıkları birkaç tespitle çok iyi yorumcu olduklarını düşünüyor. Halbuki öyle değil. Yani belki burada da hakikaten diğer alanlardaki gibi biraz daha bir takım verilere, biraz daha fazla bilgiye dayanan yorumlara ihtiyacımız var. Yani bunu yapacak kişi de Erman Toroğlu değil. Erman Toroğlu çok güzel kahve muhabbeti yapar. İşte bir şovmen gibi halkı eğlendirir. Yani öyle bir fonksiyon olabilir ama şeyin dışında hani hakem yorumcusu olmasının dışına çıkarsak yani çok kaba saba yorumlarıyla ve yazılarıyla dikkat çeken bir adam aynı zamanda. Yani kibar biri değil. Son derece maço. Evet. Kadınlara karşı kaba, hakaret eder. Hani bir tür kötü özelliği var. Yani medeni bir televizyon yayınında Erman Torun'a yer olamaz. Hani ben bu hafta onun bu kadar savunmasına da biraz şaşırdım ama sonra hani yazanların bir kısmına bakınca da şaşırmadım. Hani aynı zihniyetteki kişiler olduklarını görünce ah dedim falan. Yani şeyiyle yaptığı hani esprilerin bir kısmı da hani gayet kaba saba cinsiyetçi falan esprilerdir yani Erman Toroğlu'nun. Ve hani o maraton dışına çıkardığında da birkaç başka programda da çalıştı. Orada işin nasıl yürümediğini o dayı halini görüyorsunuz zaten. Ve o programda da dayılmıyor çünkü olmuyor. Hani o maratonda belki futbol programında tutuyor da işi. Diğer programlarda yürümedi. Yani belki zaten başka bir kanalda ya da Lig TV'deki başka bir programda şeye devam eder. Hani program yapmaya devam eder. Sadece yani benim daha önce söylediğim hani maraton denen programın ana yorumcusunun bir hakem olmaması lazım. Eski hakem olmaması lazım. Bir yan unsur olabilir. Ama orada yani futbol belki sahadaki taktik bizim göremediğimiz perde arkasındaki bazı futbolla ilgili unsurlar onların konuşulması lazım. Evet. Yani bu yüzden hani Lig TV bence geç kalınmış bir karar aldı. Yani oraya belki biraz da paraya kıyıp daha yorumcular hatta bir ekip belki 3-4 kişilik bir ekip getirmek zorunda. Zaten hani bu televizyonlarda görüntülü olmadan dakikalarca, saatlerce konuşulan programları ben pek anlamıyorum. Yani televizyon kanallarının biraz da bir cimriliğinden kaynaklanıyor. Hani görüntü bulmak daha masraflı. Halbuki birilerini getirip konuşturmak her zaman herhalde daha ucuza geliyor. Hani bir şekilde daha dinamik bir program yapmak durumundalar. Madem ürünün değerini arttırdılar, onun sunuşunu da daha iyi yapmak durumundalar diye düşünüyorum. Hani bu tabii Lig TV'nin mesela diğer programları için de geçerli. Benim duyduğum mesela hani konuştuğum birisiyle bir aldığım bilgi şöyle. Lig TV abonesi olanlarının büyük kısmı maçlar bittikten sonra kanalı çeviriyorlar. Maratonu izlemiyorlar. Maratonu izleyenler Lig TV abonesi olmayan DigiTürk aboneleri. Çünkü onlar maçları izleyemiyorlar. Hani orada özet görüntü, maçın perde arkası olacak diye maratona çeviriyorlar. Ama yani şey, Lig TV abonelerinin zaten maratonu, Erman Toroğlu'nun izleme oranı düşük. Belki de hani bunun tabii birebir yansıması bu karar. Ayrıca Lig TV'nin diğer programları da hepsi demeyelim, çok hani kalitesiz programları da iyi sunulmayan, ekran yüzleri tarafından sunulmuyor. Çünkü televizyon ayrı bir iş yani. Herkesin yapması mümkün değil. Hani iyi tipiniz olacak. İşte diksiyon iyi olacak. İşte orada dinamik olacaksınız hani seyirciyi tutmak için. Zor bir şey yani. Hani ben yapanlara da bazen şaşıyorum. Nasıl sürdürebiliyorlar diye. Evet, bu da peki şey, Şansal Büyük Ah, onun programın ortağı, o devam ediyor mu başka bir şekilde ya da başka bir programda bilmiyoruz. O Lig TV'nin genel müdürü, Lig TV'nin müdürü, kurucusu ve müdürü. Sanıyorum Toroğlu'yla ilgili bu kararın almasına çok bozuldu ve istifa edeceğini söylemiş. 10 günlük de bir tatile çıkmış. Herhalde DigiTürk yönetimi onun gitmesini istemiyor, kalmasını istiyor. Ama hani belki o programda yani... Ligin ikinci yarısını idare ederek götürecekler. Gelecek sezon için belki o da hani o maçlardan sonra yapılacak ana spor programında o da olmayacak ekran yüzü olarak. Ama hani belki hafta içinde başka programlarda olabilir. Kanalın başında da kalabilir. Herhalde o bu durumun karar için bir hafta daha beklemek lazım. Çünkü benim dün akşam okuduğum bir internet sitesinde işte 10 günlük bir tatile çıktığı, herhalde hem o bir kendi kararını vermek isteyecek. Hem de belki işte nasıl bir pazarlık yapacağını düşünecek belki DigiTürk yöneticileriyle. Evet. Göreceğiz bakalım. Evet, sonuç olarak da yeni bir yeni sezon ikinci devresi ne zaman başlıyor? Bu akşam başlıyor. Fenerbahçe Denizli Spor maçı var. Fenerbahçe ilk yarıyı lider bitirmişti. Ve kendi sahasındaki maçla başlıyor. Galatasaray'ın 1, Bursaspor'un 2 ve Kayserispor'un 3 puan önündeydi Sarı Lacivertliler. İkinci yarıda çok avantajlı bir fikstürleri var. 16 maçın hükmen galibiyetle sonuçlanacak Ankaraspor maçını çıkarıyorum. 16 maçın sadece 7'si deplasman maçı. Bunların da 3'ü İstanbul'da. Yani Kasımpaşa, İstanbul Belediye ve Galatasaray. Sadece 4 kez İstanbul sınırına çıkacaklar 16 haftada. Hala avantajlı bir durum. Yani rakiplerine göre daha az seyahat edecek, daha zor deplasman. Bütün zor deplasmanlarını neredeyse oynadı. Yani hani Sivas, Gençler Birliği, Galatasaray deplasmanları belki zorlu onlar için. İşte Trabzon, Beşiktaş, Bursa, Kayseri, Antep hepsine gitti Fenerbahçe. Bakalım hani biraz daralan kadroda cezalar yüzünden bu avantajı değerlendirebilecekler mi? Yani benim sezon başı tahminim onların şampiyon olacağını, bu avantajı ben ikincili kaptırmayacaklarını düşünüyorum. Yani Christoph Daum da onun sinyalini vermiş zaten. Lig şampiyonu olalım iyi diyor. Evet. Yani Avrupa falan onun çok şeyinde yok. Çünkü yani bir tur daha geçseler Avrupa'da iyi diyecek. Çünkü bir sonraki tur zaten muhtemelen Liverpool çıkacak karşılarına. Evet, onu biraz böyle Orta Doğulu bir Alman olarak göreceğiz herhalde. Ve o şeydir hani bu konularda uyanıktır Doğum. Hani o bir hedef keser gözüne, o hedefi tutturmak için. Bence hani bu avantajlı fikstür ligde şey sonuç olabilecek bazı kilit oyuncularla Fenerbahçe favori giriyor yani. Hem önde hem bu fikstür avantajı. 4-5 puan farklı bir şampiyon olur gibi geliyor. Evet, senin baştan da favorin oydu zaten tahminim. Bakalım göreceğiz. Peki, çok teşekkürler Halil. İyi yayınlar, hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de Açık Gazete programlarının sonuncusunu da bitirmiş olduk bu hafta için. Ve gelecek haftaya biraz kuvvet toplamamız gerekiyor. Bol bol yoğun gidişatlı haftalar gene devam edecek çünkü böyle görünüyor. Peki, bir müzik dinleyerek bitirelim. Frankie and Johnny çalmıştık biraz önce. Bir Frankie and Johnny yorumu daha çalarak bitirelim. Önce William Dupree'den, Jack Champion Jack Dupree'den çalmıştık. Şimdi Sam Cooke'tan dinleyelim aynı standart parçayı. Sam Cooke 1931'de bugün doğmuş ve 1964'te bir cinayete kurban giderek genç yaşında ölmüş. Çok önemli bir soul müziğin en önemli kurucu ve öncülerinden biri sayılıyor. 1957 ile 65 arasındaki 8 yıl içinde 30'a yakın 29 adette hit parça yaratmış, çok ünlü. Bu onlardan biri değil çalacağımız ama çok önem verdiğimiz bir parçanın Copacabana Gece Kulübü'nden alınmış bir yorumuyla bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. We're just gonna have a little fun tonight. That's all we want to do. Relax and have a little fun. Here's a nice, very nice, wonderful story. One of our favorites. It says simply, Frankie and Johnny were sweethearts. That's the way the story goes. Frankie bought everything for Johnny, from his Cadillac to his Ivy League clothes. Lord, he was sharp, all right. Oh, but he was doing her wrong. Just to show you what can happen, look, a friend came running to Frankie and said, you know, I wouldn't tell you no lie. Look, honey, I saw your man riding in that Cadillac with a chick named Nellie Bly. Look, said, oh, if he was your man, honey, said, let me tell you, he was doing you wrong. Now let me tell the story. Frankie dashed around the corner, peeked in a swinging place, look at here. And there she saw old Johnny with the woman. He had his arms around her waist. Oh, he was a man, all right. But Frankie could see that he was doing her wrong. Oh, let me tell the fellas what happened. Frankie reached down in a pocketbook, you know that thing, and up with a long 44. She shot once and you're doggone. Three times and Johnny fell on that hardwood floor. Oh, he was a man, all right. But Frankie shot him because he was doing a wrong. But the last thing he told her was, Frankie, you know that I love you, baby. Why you wanna do it, Frankie? Now I was telling her about you, Frankie. Now you know that I love you, baby. Look, now you know that I love you. Gazete.